Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7. Du lytter til et sammenklip fra AK 24/7. Det bedste fra ugen, der gik. Vi har lavet radio mandag. Vi har lavet radio tirsdag, onsdag, torsdag. Og nu skal du høre det bedste fra ugen, der gik. Stefan Jensen, han er tidligere guitarist i det rockband, der hedder The Sandman, og nu arbejder han som freelance-fotograf og meget andet. Og sidste år, der lavede min kollega Frank Axelsen en interviewserie med Stefan Jensen, som vi kalder for Hold på hatter briller. Fordi når Stefan Jensen bliver spurgt om noget, så svarer han i utrolig lang tid, og det er som regel ret vildt, det han siger. Frank, han har mødtes med Stefan Jensen igen for lige at få en opdatering på hans liv. Og det er faktisk ret vildt, det der er sket i Stefan Jensens liv siden sidst, fordi hans kambodjanske ekskone, som han har et barn med, er blevet dømt for at have slået en kvinde ihjel, simpelthen, og parteret livet og kastet det i Mekong-floden. Det har været breaking news i Kambodja. Der er en hel masse artikler inde på numpenpost.com, og jeg synes bare, at Stefan Jensen skal fortælle historien her. Jeg har et barn. Efter 14 aborter i Danmark med 10 forskellige kvinder, fik jeg endelig et barn, som, hvad har jeg været, 8-49 år. Og jeg er 10 minutter i 60, jeg er 58 år gammel. Fuck nu det. Jeg får det her barn, en lille pige med en kvinde fra Kambodja, og nu for 3 uger siden har hun lige lavet en Peter Lundin i Kambodja. Hun har slået et andet menneske ihjel. Jeg forlod hende efter 2 år, men hun er sociopat som Peter Lundin. Og jeg har fået det at vide for 2 uger siden, men hun havde en lille restaurant og stoppede en tredjedel af den her kvinde, hun har slået ihjel i hendes restaurants fryser og resten i Mekongfloden. Men okay, det er rainy season dernede, så der har måske ikke været så mange penge til at købe kød for. Jeg skal ikke kunne sige det, men i hvert fald gør det, at min datter står i en svær situation nu. Så ja, velkommen til livet, velkommen til verden. Hvorfor slog hun anden menneske ihjel? Hun skyldte penge over alt. Sredar, som hun hedder. Og den her kvinde, hun vil så have $1,000 igen, som hun er mit barns moder, eller hvad skal man sige, Sallys mor. Hun kan ikke betale de penge tilbage, og der tror hun med at melde hende til politiet og sige det til hendes nuværende amerikanske mand, og så vælger hun så at slå hende ihjel. Og hun tager en trækølle og slår hende i nakken flere gange, og efter hun er slået bevidstløs, så kvæler hun hende i tørklæde, en krama, et typisk kambodjansk tørklæde, og smider det ind på min datters værelse. Min datter er i skole på det tidspunkt. Og så drukker hun sin mand med sovepiller og begynder at skære kød ud. Som hun siger til politiet, da hun bliver anholdt. Jeg er en enormt god slagter. Jeg er vant til at skære svinekød, kyllinger ud, mennesker. Jeg ved, hvor man skal skære. Og det gør hun faktisk helt koldt og nøgternt på tv. Og det er jo det, man i gamle dage kalder psykopatisk handling. Og i dag kalder man det sociopati. Og hun havde tidligere været hos psykiateren, tysk psykiater. Hun var sammen med, efter jeg forlod hende. Jeg mistede $60,000 på hende, og jeg er ikke råd til at miste mere. Men der var hun sammen med en tidligere amerikansk Vietnam-veteran. Der var medic under Vietnamkrigen. Og han kunne mærke efter 3 måneder, der er et eller andet hamrende galt her, fordi hun lyver konstant. Hun bedrager mig. Hun har pansat min 1400 kubik motorcykel. Og som medic, der får de også noget uddannelse i psykologi. Så under Vietnamkrigen, så har hun ud af hende såret soldater inde i helikopteren under Vietcongfire. Så han kunne mærke, at der er et eller andet galt. Så han hiver hende til en tysk psykiater, der er dernede for at uddanne psykiater i Kambodja. Og først er der en samtale på 20 minutter, og så får man ligesom et spørgeskema med 20 spørgsmål. Og så kan man ligesom svare, hvor enig er du i det her udsagn, ikke? Og der scorer hun lige så højt, som Peter Lundin gjorde, som kun en ud af 1000 psykopater gør, sociopater, som man kalder i dag. Så hun havde 12-taller over hele linjen, og jeg har gået og fortalt det i overvis til mine venner, at jeg er altså barn med en psykopat. Og de har sagt, ja, klap lige hesten og bla bla bla, ikke? Men nu har jeg jo fået bevis for det, og det er ikke fordi, jeg skal have bevis for det, fordi selvfølgelig er det svært for min datter at skulle vokse op uden en mor. Men det er jo, hvad det er. Altså, come on, ikke? And life goes on and on and on. Hvor mødte du hende egentlig henne, og hvorfor blev du forelsket i hende? Jeg mødte hende her, Srey Dar. Srey betyder pige. Pigen Dar, pigen Øje, pigen Sofia. Srey betyder pige. Men jeg møder Srey Dar, efter jeg var dybt forelsket i en anden pige, som jeg desværre ikke behandlede ordentligt i følge af hende. Jeg gik på andre damebarer og havde ligesom alle mulige ting kørende ved siden af. Så en dag forlod hun mig, og jeg var virkelig, virkelig knust. Jeg har kun været forelsket 2 gange i mit liv, og hun var en af dem. Så efter en 2-3 måneder uden at få noget på Carl Smart, så blev jeg rastløs og går på bar. Og så er der sådan en i en stropløs t-shirt, der lænder sig frem. Og jeg kan kigge ned i kavalergangen og ser bare nogle gode bryster, brystvorter, der ikke har været børn i, og tænker, at hende napper jeg sgu. Så vi aftaler $10 for en short time og tager hjem. Og jeg får ordnet det, og nu skal jeg, og hun forlader stedet. Og så finder jeg ud af, at hun har nappet min mobiltelefon. Og det er jeg jo ikke glad for. Så jeg sætter mig op på min motorcykel og kører ud i byen for at finde det her menneske. Ikke? Så sidder jeg på en bar, der hedder Heart of Darkness. Kl. 3:30 om morgenen, og hun er der ikke. Men jeg sidder og venter, og sidder og drikker en bajer, og sidder og tænker det hele igennem. Og så kommer den her lille, fine ting, der er mor til mit barn, der nu står til livsvej i fængsel, som jeg altid har haft sådan et øje til, en slank lille sag, 36 kilo, smukt ansigt. Og jeg har set hende tidligere og tænkt, at det kunne da godt være, at man en dag... Og så spørger hun så, om vi ikke skal gå hjem sammen. Så siger jeg, jeg skal lige drikke den her bajer, så kommer jeg over på Walkabout, som er en anden bar, der lå på den anden side af gaden. Og så går vi så hjem sammen, og... hun er enormt sød, hun kræver ikke penge, og virker enormt harmonisk. Hun gør rent og lytter meget til mig. Og der har jeg fundet ud af hen ad vejen, at hendes interesse er virkelig i virkeligheden, at hun sad og regnede mig ud. Hvor er hans svage punkter? Hvor kan jeg få en finger ind? Ikke? Og jeg blev snydt og bedraget i den grad, og mistede rigtig mange penge. Hele min opsparing. Hun har været sigtet for alt fra heroinsmugling til lotterispil. Til tyverier, som typisk psykopathandling. 50% af verdens fængselsbefolkning er psykopater, i større eller mindre grad. Ikke? Men jeg skred så, og havde meget, meget svært ved at få adgang til min datter, og jeg lærte hende altid, lad være med at lyve, lad være med at stjæle. Altså, hvis vi skal i himlen og ikke i helvede, så skal vi opføre os ordentligt, ikke? Og det her havde jeg ligesom fået meget godt ind under huden på min datter. Men igennem det sidste år har jeg måttet betale mellem $500,000 om måneden for at se hende. For overhovedet at have hende i weekenden. Så det var en belastning. Jeg har ønsket hende død eller i spjældet på livstid i mange, mange år. Og nu er det endelig sket. Så jeg kan kun klappe i mine små hænder. Og selvfølgelig være ked af samtidig, at Sally mister sin mor. Men hun skulle ikke have lov til at gå frit rundt. Nu viser jeg lige Frank min hånd her med 56 sten i min... jeg er gammel sandkassen-gitarrist. Og nu har jeg ligesom et stykke træ i pegefingeren, fordi jeg har fået en kødøkse i hånden af hende, hvor alle nerverne er skåret over. Og jeg ligger og filmer mig selv på et hospital, hvor de syr det indre sammen, og de syr det ydre, og det bløder af helvede til. Og jeg vender... filmer deres arbejde, lægerne, og mig selv i hovedet, hvor jeg siger, you fucking bitch. Og så går jeg tilbage på min hånd, mens de syr færdigt. Men de har ikke gjort noget særligt godt job, fordi at det er som et stykke træ eller et stykke jern, whatever you wanna call it. Og her på underarmen, der har hun skåret mig over, en muskel over, med en tallerken. Og det var sådan en pulsopblødning, så jeg blødte af helvede til. Så jeg måtte sætte sådan, jeg måtte lukke blodomløbet, og så op på motorcyklen, og så ud og få nogle sting i den her arm. Så ville de have $20 for 10 sting. Og jeg sagde, nej, I kan få 10, $1 per sting. Og det gik det så med til. Men de har sgu ikke fået musklen syet sammen, så jeg har stadigvæk det der hul, så jeg kan mærke lige ind til knoglen. Og det lavede hun for mange år siden til mig, så man kan sige, at hun er blevet dygtigere og dygtigere til, hvad der nu er endt med, der forhåbentlig lander hende i spjældet på livstid. Fordi hun egner sig ikke til at gå rundt mellem os andre fredselskende mennesker. Ja. Tak for kaffen. Der er noget, jeg ikke har talt om. Barnets tarv. Og i Kambodja har man, det er folkemord, de har gemt hus, men man har ligesom i Mellemøsten hævndrab. Og der kan man godt vente 40 år på at få hævn, altså blodhævn, ikke? Så derfor er min datter udsat nu. Og jeg er i Danmark, fordi jeg skal ordne nogle praktiske ting, og kan ikke umiddelbart tage tilbage. Men nu bor hun hos sin bedstemor 10 km uden for Phnom Penh på landet, og hun er sikker lige nu. Men jeg venner i Kambodja, der er meget nervøse for, at hun bliver opsøgt. Og selvfølgelig ligger det mig på sinde, men jeg er på Messenger med hende hver dag, hvor vi taler over videotelefon, og vi prøver at støtte hinanden. Og primært jeg støtter hende, fordi det er hende, der sidder med den store ting. Ikke? Men selvfølgelig er det noget, jeg har i baghovedet, at jeg skal tilbage til det land, og så kan det være, at vi bliver nødt til at skabe en fremtid et andet sted. Og jeg må se, om jeg kan få forældremyndigheden over hende, fordi det ville hun selvfølgelig ikke. Så med alle sine børn har hun ikke registreret en far, og alle, der er fædre eller mødre, ved, at man elsker sine børn. Nummer et her i verden. Så der har alle fædre og mødre et blødt punkt, ikke? Hun er en ægte psykopat. Hvorfor får Peter Lundin børn med to damer, efter han er livstidsdømt for at have dræbt børn? Og en kvinde? Altså, sociopater, de er enormt gode til at manipulere andre mennesker. Og jeg er sikker på, at Sallys mor nu, selvom hun står sit livsvej i fængsel, allerede har snoet alle de andre om lillefingeren i cellen. Hun har en mobiltelefon allerede. Hun har kunnet ringe ud. Hun har ikke engang været i retten. Så der er folk, der laver mad til hende. Hun kan færdes forholdsvis frit. Fordi hun er en manipulator af Guds nåde. Og hun er bright. Hun sprang to klasser i skolen over. Så det er ikke, fordi hjernekassen fejler noget, men hun har aldrig kunnet styre sit pengeforbrug. Og det har så fået konsekvenser, og det har da i den grad fået konsekvenser for mig også. Men nu er situationen jo, hvad den er. Jeg kan jo ikke gøre så meget ved det, fordi alt er korruption i Kambodja. Hvis du har hvid i hud, så skal du betale forsvar, dommer, anklager. Wait, ja. Så skal du betale forsvar, anklager, dommer. Alle skal bestikkes, ikke? For at jeg får forældremyndigheden. På trods af det, hendes mor har gjort, så er der rigtig lang vej hjem. Altså, ja. Og som alle forældre, elsker jeg mit barn, mine børn, højere end noget andet. Og det giver kærligheden videre. Det er ikke vores egen. Giv den videre. Så du ved ikke, hvor er Sally henne lige nu, og hvad skal der ske med hende? Hun er hos sin bedstemor 10 km uden for Phnom Penh, som er på landet, hvor hun har et par hunde og en cykel, så hun selv kan cykle i skole, og hun har halvbrødre og sådan noget. At hun er i virkeligheden det sikreste sted, hun kan være. Og jeg må bare tage det lange, seje træk, når jeg om en måned, halvanden måned, tager tilbage til Kambodja. For at få forældremyndighed over hende. Jeg vil ikke fjerne Sally fra bedstemoren og hendes halvsøskende, fordi hun er kamer, hun er vokset op i Kambodja. Hun er vant til at gå i kjoler og flip-flops hele sit liv. Hun er vant til sommer. Hun taler kamer, hun kender Kambodja. Og det er fortalt hende om Danmark og vist videoer og billeder og sådan noget. Så jeg vil ikke tage hendes barndom fra hende, men på lang sigt vil jeg selvfølgelig give hende den mulighed, at hun kan komme til Danmark, hvis hun er skolemindet og får lyst til at uddanne sig. Men vent til, at hun bliver teenager, og så bare beskytte hende så godt, som jeg kan. Altså, og så er hun jo en lotteriseddel i bedsteforældrenes bevidsthed. Hendes egen mor, psykopatens mor, hun mistede familiens land i kortspil, og det var $500,000 værd. Det mistede hun for et halvt år siden i kortspil. Og hun er en kvinde på min alder, 58-60 år gammel. Og nu bor de til leje på familiens eget land. Og jeg røg på røven på motorcykel på et tidspunkt og knaldede hjernekassen ganske godt med 3 hjerneblødninger, 2 kraniebrud, ansigtslam til et halvt år. Lukke øjet med gaffetape og 7 brækkede ribben, og jeg skal give dig skære. Hvad gør den bedstemor og hendes mand, der er politimand? De sælger min motorcykel, så jeg ikke kan betale for flere hospitalsudgifter, da jeg ikke vil være sammen med Stray Dart, der nu står sin livsvej i fængsel, Sallys mor. Og jeg gav dem $5,000 for 10 år siden til at starte en anden farm, en kyllingfarm med. Jeg købte generator, læste på internettet. Hvad skal der til, for at de fungerer? Hvad gør de? De får ødelagt hele lortet. 3 måneder senere, lad dem gå frit rundt. Der er de alle sammen fulde influenza. Og så hvad er der sådan 5 skide fulde ind og rundt. Det er det eneste, der er tilbage, at de der 300 ind, at vi havde købt 300 kyllinger. Og de har fulde influenza i den grad. Og så tilbyder de steger 2. De insisterer på, at vi skal spise de 2 her. Og så får jeg sådan et stykke andebryst. Der er sådan en frimærkestørrelse, sådan et stykke solelæder. Og det æder jeg, så jeg tænker, at hvis det er stegt, så er det sikkert udmærket. Og jeg tror ikke, mennesker får fuld influenza, men jeg æder i hvert fald det her. Og tænker, det er det dårligste andebryst, og det dyreste, jeg nogensinde har spist. Men så på den måde er min datter ikke i sikre hænder. Hun er meget udsat, og så er det ligesom op til mig at finde noget balance i alt det der. Jeg har ikke tænkt mig at rive hende ud af farmen. Så bliver det usikre. Jeg må spille spillet og manipulere, betale lidt ekstra til deres mad og sådan noget. Og så arbejde med... Jeg har en advokat i forvejen, fordi at jeg... virkelig i mange år prøvede at få hævet hende i retten. Men de der eksmænd, der har mistet rigtig mange penge, ligesom mig selv, de har ikke været indstillet på at støtte mig. Men lige nu har hun ingen vej ud. Sagen har været så meget i pressen. Den har været Stern Magazine, den har været Daily Mirror, den har været verden rundt, så hun slipper ikke bare ud. Den her gang er hun locked up for good, og det er good. Her var det altså min kollega Frank Axelsen, der havde talt med tidligere guitarist i The Sandman, Stefan Jensen, om hvad der er sket i hans liv siden sidste sommer, hvor vi også lavede det her format Hold på hat og briller med Stefan Jensen. Og det lyder måske lidt for godt til at være sandt det her. Altså, at hans ekskone fra Cambodja skulle have slået en anden kvinde ihjel, som hun skyldte penge. Men den er altså god nok, og det har faktisk været breaking news i Cambodja, selvfølgelig, der er sådan en avis, der hedder Phnom Penh Post, altså Phnom Penh, hovedstaden i Cambodja, som har en artikel, der hedder Woman Confesses to Murder, Dismemberment Over Debt. Og hun siger altså her i avisen, at hun skyldte penge til hende her, den anden kvinde, der hedder Yan Yang, og hun skyldte hende $700, og hun havde kun 300. Og så sagde Yan Yang, at hun ville have alle $700, og hvis hun ikke fik de penge, så ville hun... sige til nogle andre mennesker, at det var sådan her, det forholdt sig, og så ville de få dem til at komme og indkræve pengene. Så hun kvalte hende simpelthen hjemme hos sig selv, og hun var så ikke helt død endnu, og så slæbte hun hende så med ind på datterens soveværelse, altså Stefan Jensens datters soveværelse, og bandt hende på hænder og fødder og kvalte hende, til hun døde derinde. Og så siger hun her til avisen, I wanted to kill her with a kitchen knife, but I was worried people would see the blood. Så hun valgte altså kvælning. Efter hun så var død, hende her, Yan Yang, så smed Stefan Jensens ekskone liget i fryseren. Og ja, da der så ikke var nogen hjemme, hverken mand eller datter, så begyndte hun så stille og roligt det tog fire dage at skære liget i stykker og smide dem i floden, hvor ligstykkerne så senere blev fundet af nogle lokale fiskere. Og hun siger så her til avisen: I'm very smart. I used to be a chef, and I have experience in chopping up chickens, pigs and cows. Du lytter til et sammenklip fra AK247. Det bedste fra ugen, der gik. Og så skal vi tale om det her. Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump. Det her, det er Claus Riskær, der konsekvent siger, altså sådan her. Donald Trump. Han siger Donald Trump med et F til sidst. Og det er der ret mange andre, der også gør. Det gør, jeg spurgte på min Twitter-profil i dag, og der er mange, der mener, at Naser Khader også gør det. Martin Lidegaard har angiveligt trumfet derudad i går på TV2-nyhederne. Lars Hug gør det, og Jens Gårdbo gør det. Og jeg har hørt mange andre. Det er især mennesker over 40. Jeg ved ikke om hvorfor egentlig, men og især mænd. Så jeg ved ikke helt hvor det kommer fra det her med Donald Trump. Men det er i hvert fald noget folk siger. Og Donald Trump, han er blevet hvad skal man sige? Det er blevet annonceret, at han kommer til Danmark her i starten af september. Det bliver meget spændende at følge, hvad der kommer til at ske. Der er jo allerede folk, der snakker om de skulle holde en demonstration eller hvordan man ligesom kan markere over for Donald Trump, at man er utilfreds med ham. Men det er slet ikke det, det skal handle om nu. Men fordi vi skal jo lige prøve i hvert fald at undgå noget, hvad skal man sige, fornærmelse af den amerikanske præsident, når han ankommer. Altså, vi må jo alle sammen lige prøve at holde tungen lige i munden, så vi ikke siger det her. Donald Trump. Lige om lidt, der skal jeg tale med sprogforsker Henrik Gottlieb. Han er lektor på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet. Og jeg vil gerne have ham her, Henrik, til at forholde sig til, altså, hvordan kan det være, at der er så mange, der siger Donald Trump. Prøv at ring, hvis du har, hvis du er lidt yngre, prøv at ring til et gammelt familiemedlem og spørg, hvordan udtaler du Donald Trump? Donald Trump. Der er rigtig mange, der siger det. Og inden vi kommer til Henrik, så synes jeg bare lige, vi skal høre, hvad min mor og far siger, fordi jeg ringede til dem tidligere i dag. Det er bare fordi, at Donald Trump, han kommer jo til Danmark. Ja. Og så ringer jeg rundt, fordi jeg har lagt mærke til, at det er ikke kun dig og far, der siger Trump. Det er også, hvad det hedder... Trump. Det hedder han også. Trump. Nå, men det hedder han da ikke. Nå, hvad hedder han så? Donald Trump. Prøv lige at sige det igen. Trump. Trump. hvad siger jeg? Du siger Trump. Siger jeg Trump? Nej, det gør jeg da ikke. Jeg prøv lige at sige hans navn igen så. Ja, det er far, det er far, der siger det, siger han. Jamen, Trump. Trump. Ja, men altså, jeg har det på bånd, at du sagde det for, altså du sagde Trump. Okay. Ja. Okay, skal du også sige med far? Ja, meget gerne. Ja, jeg har mad i munden, jeg lige vil spise noget ostemad. Ja, men far, jeg vil gerne lige optage noget til radio angående, altså hvordan du udtaler den amerikanske præsidents navn. Nå, Trump. Ja, hvorfor gør du det? Ja. Jamen, det ved jeg ikke. Det har jeg aldrig gjort. Det kan jeg ikke forklare. Jeg synes bare, han... Jamen, det ved jeg ikke. Jeg er ikke så god til sprog, så jeg siger bare trumf. Ja. Altså, ligesom en trumf. Ja. Altså, ja. Ja, her var det altså far Søren og mor Vivi. Og det, vi taler om, det er jo, at Donald Trump, han kommer til København, Danmark, i starten af september, i et par dage. Og vi skal jo lige have ryddet lidt op i det her, inden han kommer, fordi det kan blive meget akavet, hvis der er alt for mange, der går og siger, hello, Mr. Trump. Fordi der er mange, der siger det. Altså Claus Riskær, Naser Khader, Martin Lidegaard, Lars Hug, Jens Gårdbo. Lad os lige høre den igen. Claus Riskær sidste år. Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump. Jeg bliver lidt træt af det. Claus Riskær, han sagde faktisk det her, så skrev min chef Michael Bertelsen til mig i dag, at der er også mange lytter, der er glade, at han opfordrede Claus Riskær til at fortsætte med det. Så det forklarer måske, hvorfor han blev ved. Henrik Gottlieb, er du med på en telefon? Det er jo to. Du er lektor på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet. Er det ikke også det, man kan kalde en sprogforsker? I den grad. Ja. Hvad tænker du nu? Du hørte også lige med på min far her, der konsekvent kalder ham Trump, for vi har også Claus Riskær, der siger det. Og hvad tænker du om det? Ja, jeg synes jo, det er lidt pudsigt, fordi man ellers er altså meget overbevist om, at alt skal være perfekt, når danskere taler engelsk. Det er sådan lidt mere ligegyldigt, når danskere forsøger sig på andre sprog. Der er det tilladt at udtale ordene sådan lidt mere tillempet til den danske fonologi. Men her, der må man endelig ikke tage fejl. Så det er da fuldstændig rigtigt. Jeg hørte også, at jeg tror, at din farvenkøbet havde et lidt dansk gutturalt R. Det lød en smule som tr, og ikke som tr. Så han lavede altså om, så må sige, to fejl, hvor den ene var en hyperkorrektion måske, eller ironi, som han var lidt inde på, med det der F til sidst, og det andet bare en almindelig fordanskning af en amerikansk eller engelsk R-lyd. Men de fleste nyhedsfolk, har jeg lagt mærke til, de sørger for at have det navn i orden. Hvorimod andre amerikanske præsidenter for eksempel har fået en betydelig mere tillempet dansk udtale. Det er der ikke nogen, der har gøet af, sjov nok. Hvad er det for nogle navn? Ja, for eksempel, når man siger Clinton. Ikke? Der er jo ikke en eneste native speaker, som vil sige andet end Clinton. Mm. Eller endda Clinton. Og Clinton, det er jo, nu overdriver jeg kun en lille smule, men altså det der, hvad skal vi sige, fuldvokalen i A, det er det samme, når folk siger nylon og sådan noget lignende, ikke? Det er jo fuldstændig tilladt, man kan jo gøre ved låneord, hvad man vil, men der er altså sådan en skæg dobbeltmoral med hensyn til, hvad danskere skal og ikke skal. Fordi der er mange af de der udenlandske navne, som man vil opfatte som totalt krukket, hvis man udtaler korrekt. Altså det vil sige på den måde, som de pågældende mennesker selv siger ordet. For eksempel netop med den der A-lyd, hvis jeg tager en weekendtur til London. Det siger man ikke i Danmark, men man siger London. Bom, bom, London, ligesom ping-pong, London. Med to meget markerede A-lyde. Danske ordlyde. Det er jo helt fint, for det er nemt for danskere. Dem har vi i forvejen. Men er forskellen på det her, Henrik, ikke, at altså, hvis man siger Clinton og Nixon, så har man jo faktisk stadig de rigtige, de rigtige bogstaver. Men det mystiske ved det her, det er jo, at der er mange, der Donald Trump putter et F på. Ja. Det er jo sådan en lidt hyperkorrektion, tror jeg, fordi man kender ordet triumf, og det sjove er jo også, at Trump bruges som trumf kort term på engelsk, og det kommer af triumph. Og på tysk, der hedder det også trumf og triumf. Så der er en fuldstændig parallelitet i det her. Og på et eller andet tidspunkt, så har nogen jo sikkert fået åndelige øretæver ved, at de har lavet det gode ord, triumfo, eller hvad det nu var, på et eller andet sjovt sprog, om til trump, altså hvor man simpelthen fjerner den der i-lyd. Og der sker jo mærkelige ting igennem tiden, ikke? Altså hvorfor hedder det Vespa? De italienske scooter hedder Vespa, men det hedder jo en Veps. Og Vespa betyder Veps, ikke? Så et eller andet tidspunkt, så er der nogen, der kommer til at bytte om på P og S-lyden der. Det er der ikke nogen, der gør i dag. Så alle de der former for fejl er jo relative, kan man sige. Men det er da rigtigt nok, at der er ikke noget F. Og der er ikke noget bogstav, som man kan påstå, kan udløse en F-lyd. Men jeg vil dog sige, at for eksempel din fars udtale der, der er det jo næsten som om, at han har sådan koblet P og F-lyden sammen. Hvad siger du så til? Lad os lige høre Riskærs igen. Donald Trump. Ja, Trump. Det er næsten med PH, det der. Mm. Ja, det lyder godt nok flot. Altså, det vil være logisk at stave med PH, ikke? Ligesom knaphul. Der er et, jeg kan huske, hvad for et satiremagasin er. Der er et amerikansk satiremagasin, der ligesom har lavet sådan en historie om, at det i virkeligheden stammer fra Trump, og at Trumps navn kommer derfra. Og sådan. Og det har vi så fundet ud af i dag, det er der også mange, der skrev til mig på Twitter i dag, da jeg lavede den her opfordring. Og det viser sig, at det holder ikke fuldstændig. Nu vil jeg lige ridse op, hvad vi har fundet ud af her med Donald Trumps efternavn. Yeah. Fordi der knytter sig nemlig rigtig mange myter. Og da Donald Trumps, nu skal jeg jo passe på selv at sige det rigtigt her. Ja, det er klart. Da Donald Trumps farfar, Frederik Trump, immigrerede fra Tyskland til USA i 1885, bliver efternavnet i immigrationsoptegnelserne godt nok stadig Trump. Altså med F til sidst. Men på en senere opgørelse står der Trump. Og Donald Trumps oldefar, Johan Paul Trump, der levede hele sit liv i Tyskland og stadig sit efternavn Trump, Altså det, som Trump hedder i dag. Så det mest sandsynlige er, at farfaren så er kommet over. Det hører man jo tit om, det der. Og så myndighederne, så skriver de lige lidt forkert. Der er også en myte om, at efternavnet oprindeligt har været altså Drumpf, D-R-U-M-P-F eller PH. Og det har den amerikanske journalist Kate Connolly undersøgt, og den historie er en misforståelse. Så det er heller ikke til at sige noget til, at der er mange, der tror, det er med, når der, altså med et F, når der er satiremagasin, der går ud og siger det, og vi har brugt en time i dag på egentlig at finde ud af, hvad er der egentlig op og ned, så er der jo mange, der godt kan egentlig tro, at måske har der været et F engang i hvert fald, så kan man måske sige det sådan. Ja, der har virkelig været et is engang i ordet triumf. Mm. Det er det aller sjoveste. Men altså selvfølgelig et tysk navn med Trump. Altså så skal man så sørge for, at vokalen til gengæld bliver lidt mere tysk at høre på, ikke? Hvis man endelig skal have fat i det der. Men altså navne er jo et helt specielt kapitel, og måden man udtaler navne på er jo helt hen i vejret. Altså hvis vi siger Amager for eksempel i Københavnsområdet, så vil mange jyder vil jo aldrig drømme om, at det skal udtales på den måde. De siger Amager eller noget andet, nogenlunde mere neutralt, ikke? Så navne er helt vanvittige, og stavemåder af navne er også sindssyge. Man kan stave Bettina på masser af måder, og så videre. Ikke? Så jeg vil sige, det er jo en relativ uskyldig ting, men jeg anser det for en hyperkorrektion, hvis man har det der lille F på. Ja. Altså, at man prøver at gøre det, altså, at man prøver virkelig at gøre det korrekt. Ja, man prøver at gøre det korrekt, og man har andre erfaringer med den der F-lyd på. Mm. Triumf netop, ikke? Altså, det sker ikke, at man så uden at have slået noget op som almindelig dansker, så kan man måske i virkeligheden komme på sporet af, at det faktisk starter med ordet triumf. Mm. Og det både latinske og franske forbillede, eller hvad skal vi sige, forfædrene for triumf på engelsk. Så Henrik, som jeg hører dig, hvis nu, lad os nu bare sige en nyhedsoplæser herinde, altså, du synes ikke, at det er mere pinligt at sige Trump, end at sige Bill Clinton? Jo, det er det jo, fordi der er færre, der gør det. Men, og man kan sige, altså, der er jo det der shibboleth-begreb. Nu ved jeg ikke, om vores lyttere er klar over, hvad det er, men det er jo et begreb, der stammer fra Bibelen i sin tid, hvor det handler om, at hvis man ikke udtaler et bestemt ord korrekt, så får man hovedhugget af nabostammen i Palæstina. Og det er netop det der shibboleth. Altså, hvis man siger shibboleth eller shibboleth, så ryger hovedet. Og hvis man husker at sige det, som svensker siger sygeplejerske, så overlever man i det gamle. Det står alle sammen i det gamle testamente et eller andet sted. Men altså, shibboletter er sådan nogen, som det er lidt pinligt at sige, synes dem, der synes, de selv er dygtige til sprog. For eksempel en hotdogs, det er ikke så smart. Men en clips, der vil det være totalt krukket, hvis man siger, har du en papirklip? Det vil man ikke sige på dansk. Mm. Det kan også købe staves på med K. Men altså, en clips er okay, en hotdogs er ikke okay. En drinks er ikke okay, og sådan er det hele vejen igennem. Det er jo altså bare et spørgsmål om, hvilken social klasse, der med, så må sige, har tilegnet sig bestemte udtaler. Det er jo meget, det er meget fascinerende. Jeg ved også, du sagde til min kollega tidligere i dag, altså, at at man vil jo ikke, altså hvis nu man kommer hjem fra ferie fra Paris, og så siger, jeg har lige været i Paris, og så må man udtaler det rigtigt. Så, det vil altså, være så, helt vildt. Ja. Eller hvad siger du til en weekend i Roma? Altså, folk tror ikke, man er rigtig klog, for mindre man kan undskylde sig, om man har en italiensk bror, eller sådan noget, ligesom Thomas Harder. Men nej, altså, der er nogle steder, hvor man har fordansket udtaler og eller fordansket stavemåder, men så er der en tendens til, det kan man også høre i nyhedsoplæser, både hos jer og DR og så videre, at man gør sig umage, hvis det for eksempel er arabiske navne, fordi det ser helt sindssygt ud, umiddelbart. Og så kan man lige så godt prøve at øve sig at sige dem rigtigt. Jeg kan huske ham der blev henrettet af Saudi-Araberne for ikke så længe siden. Ja. Han hedder noget i stil med Khashoggi. Ja. Og det var der en enkelt meget dygtig journalist, der sikkert også var pavestolt over, at hun klarede det, som fik sagt rigtigt. Og ellers var det bare Khashoggi. Ja, Khashoggi. Eller Khashoggi til nød, ikke? Så får man så lige en viselyd med på vejen der. Ikke? Men det er hammerne svært at sige, og spørgsmålet er også, hvis ikke folk genkender navnet og ikke kan relatere det til skriftbilledet, når de læser det i avisen, så har man jo lige vidt. Så tror man, det er to forskellige mennesker, der slår ihjel. Mm. Eller hvad det nu er. Det er meget spændende det her også. Vi skal til at runde af, Henrik, men jeg vil bare lige sige, i forhold til danske kommentatorer, lad os bare sige fodbold. Det er, det er virkelig også en balancegang i forhold til, fordi de prøver, jeg synes egentlig, de er meget gode, de prøver sådan at, at balancere det mellem, at det skal lyde lidt henad, for i nogle tilfælde hen af originalsproget, men samtidig også, så man kan sige det uden, det lyder for dumt. Men så der, har jeg også lagt, så har jeg også lagt mærke til nogle ting, hvor der var for eksempel til VM i 2014, der var der en brasiliansk forsvarsspiller, der hed, altså man tror, han hedder Dante, D-A-N-T-E. Så var jeg inde og finde ud af, hvordan han blev udtalt, og så, det var så Donji. Og det var der jo ikke nogen, der sagde, fordi det ligger jo så langt væk fra, altså, hvordan det ser ud, og man lyder som en eller anden, der prøver at spille portugiser. Ja, det er det. Altså, det hele handler om, som alt andet i tilværelsen, at finde en balance i det her tilfælde mellem krukkeri og at man udsætter sig for hån for andre, ikke? Altså, man lyder dum, når man siger Trump og sådan nogle ting, ikke? Så det er med at holde tungen lige i munden, simpelthen. Og netop med engelsk, kan man sige, der er vi så relativt gode, fordi engelsk er gået fra at være et fremmedsprog til at være et andet sprog i Danmark, faktisk. Der er vi så gode, at der begynder tolerancen at svigte over for de mennesker, som enten ikke vil eller kan udtale det super smart. Bortset så fra, at man alligevel ikke er konsekvent, når det handler om for eksempel stemte s'er og lignende. Der er jo ikke ret mange danskere, heller ikke andre, de taler rigtig engelsk, som husker sådan nogle ting. Nej. Altså for eksempel sådan et ord som change. Nu udtaler jeg lidt vildt, ikke? Men altså den sidste lyd der, den er jo stemt på ordentlig engelsk. Det er det jo ikke på dansk. Altså danskers engelsk er ikke så godt, som folk gerne vil have det til. Nej, men jeg har lagt mærke til, jeg har sådan et par enkelte venner, ingen nævnt, ingen glemt, som taler sådan noget meget, du ved, hvor man virkelig kan høre deres, det gør jeg også selv lidt, men altså sådan der, jeg kender virkelig nogen, der, hvor man virkelig kan høre den danske dialekt, eller den danske accent bagved, ikke? Yes, it's been nice to come here, we really enjoyed the holiday. Ja, selvfølgelig. Og der kan jeg mærke, at min tolerance også har ændret sig over årene. Og der krummer jeg sgu sådan en lille smule tæer, fordi vi er blevet så vant til, at folk kan sådan nogenlunde lave sådan en accent, der lyder lidt hen af noget. Henrik, vi har ikke mere tid, men jeg vil gerne lige høre dig udtale den amerikanske præsidents navn. Donald Trump. Perfekt. Tusind tak. Henrik Gottlieb, lektor på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet, også kendt som sprogforsker. Ja, og nu skal det handle om bandet Volbeat, og jeg synes bare lige, vi skal høre lidt af en sang med dem, Caroline Leaving. Volbeat for deres første plade. Jeg kan faktisk huske, nu lige havde min far med her i den her time, så han læste en anmeldelse i Jyllandsposten, og det er også det, vi skal handle om nu. Meget positiv anmeldelse. 6 ud af 6 stjerner, tror jeg, det var. Og den anmeldelse var så god, at min far, der ellers mest overhovedet ikke hører sådan noget musik, var købt en CD med dem og sad derhjemme og hørte Volbeat, som hvad han været dengang, 60. Så der er i hvert fald noget med, at de danske medier hjalp Volbeat rigtig godt i gang, og de spillede på Roskilde hele tiden og sådan noget. Men forholdet mellem de danske medier og Volbeat, det er altså stendødt. Fordi i morgen udkommer et nyt album med det her metalband. Men hvis man læser Politikken, Berlingske, GAFA, Publish, Ekstrabladet eller metalmagasinet Devolution, kan man altså ikke finde nogen anmeldelser i morgendagens aviser og på hjemmesiderne. Det er jo ellers kutyme, at de store danske musiknavne bliver anmeldt på udgivelsesdagen, men det sker ikke den her gang. Jon Albjerg Ravnholt, du skal vende på Devolution. Ja. Hvorfor sker det ikke? Jamen, det sker det ikke, fordi Volbeat, de har fortsat en strategi, som de begyndte med for 2 år siden, da de skulle spille deres store homecoming-koncert i Telia-parken i København, hvor de inviterede hele pressen, men udelukket Devolution og Ekstrabladet, fordi ja, der kom ikke nogen begrundelse, men man må så gå mod det på grund af en kritisk omtale, som vi har givet dem som medier. Så vi blev udelukket der for 2 år siden. Det blev gentaget, da Volbeat for nylig spillede i Aarhus i Seersparken. Og det har så også gjort sig gældende i forhold til den plade Rewind, Replay, Rebound, der kommer i morgen at hvor de andre medier, som det nu er kutyme, når man udgiver en plade, og specielt når man udgiver en prioritetsplade som den, at så sender man den til medierne til anmeldelse nogle uger op til udgivelsen, så anmelderne kan nå at høre pladen ordentligt og gøre sig nogle tanker om den, komme i bunden med den, finde nogle ting, de gerne vil fremhæve ved den, til en anmeldelse op til udgivelsen eller på udgivelsesdagen. Der har Volbeat altså nægtet Devolution og Ekstrabladet at få anmelder eksemplarer før udgivelsen. Og hvordan kan det så være, at man ikke kan læse anmeldelser i de fleste andre danske aviser og blade? Jamen, det er jo fordi de andre, de danske dagblade og en række af de danske musikmedier, de støtter, at jamen, der skal være lige behandling for medierne. Man skal ikke kunne... Altså, det handler om, at fordi... Hvis vi kan tage den helt basale, så ja, vi kunne jo sagtens sætte en anmelder til at være klar i morgen tidlig. Og høre den her plade med det samme, den kommer op på streamingtjenesterne, og så knalde en hurtig anmeldelse af. Men dels så vil man sige, at det vil ikke blive så grundigt, som det bliver, når man har den anden forberedelsestid, og dels der er der allerede blevet lækket anmeldelser så småt på de andre sites, så vil være bagud på point. På den måde, altså vi vil ikke have nyhedsværdien, som de andre sites, der så småt har kunnet lægge anmeldelser nu her, de har haft. Og grunden til, at de andre så støtter op og heller ikke anmelder pladen, det er, fordi det handler jo om, at man vil styre, jamen, hvem kan skrive om pladen, hvem får lov til at skrive om vores plade, hvornår, hvem får lov til at skrive om vores koncert, hvornår, og under hvilke vilkår. Mm. Og det er der så bred enighed i det danske musikkritikerlag om, at det vil man ikke, det vil man ikke spille med på, hvis man på den måde går ind og cherrypicker, hvem man gerne vil have til at give sig omtale, hvem man formoder vil give en positiv omtale, det er ikke den måde, musikkritik fungerer på. Nej, for det er også derfor er dagbladene så gået ind og har lyttet det her sagt, jamen så anmelder vi heller ikke. Hvis Volbeat forsøger at styre os på den måde, og hvis de forsøger at spille os på den måde, så er vi ikke med. Mm. Nej, for det man kan sige med, det er jo Thomas Treve fra Ekstrabladet tit, der anmelder Volbeat, og han er tit ret hård. Og I har jo et lidt andet sprogbrug, mildt sagt, end Thomas Treve, som jo slynger om sig med alle mulige vilde ord, ikke? Men I har jo også, I jo ikke, i Devolutions tid, jeg var lige at tjekke, altså der har I jo ikke udelukkende været kritisk over for Volbeat. Det går sådan lidt op og ned. Men måske på det seneste var der lidt mere kritik, ikke? Så resonemanget for de andre dagblader er ligesom, okay, der er i hvert fald to her, som er sådan lidt... Thomas Treves skriver sin vanvidsanmeldelse, Devolution er bare sådan kritiske. De må ikke være med til festen, hvilket så altså betyder, at Volbeat gerne vil have de glade medier med, dem, der typisk godt kan lide dem, med til festen. Og så derfor går alle medier nu sammen om at sige, ved hvad, det kan I godt glemme det der, så gider vi slet ikke anmelde. Er det ikke sådan, man skal forstå det? Lige præcis. Det er simpelthen, at man går sammen om det og siger, jamen, det er simpelthen... Altså, fordi det smitter jo også af på dem, kan man sige. Det smitter jo af på de andre medier. Hvis Volbeat, de vælger at sige, jamen, vi vil ikke... Vi vil i hvert fald forsøge at forpure en anmeldelse fra det her medie. Så stiller det de andre et lys. Jamen okay, er vi så buddies med Volbeat, når vi har fået pladen inden det? Og kan man så, hvad kan man så regne med, den anmeldelse, hvor sandfærdig er den egentlig? Altså det stiller anmelderne i et dårligt lys, hvis der kan antydes kammerateri i det. Så jeg går ud fra, at det er derfor, det ville i hvert fald have været vores resonemang for selv at gå med i sådan en kritik, hvis vi ikke havde været blandt de udelukkede, at der skal bare være, man skal bare ikke kunne vælge dem, man tror vil skrive pænt om en. Nej, der er jo... Eller i hvert fald vælge dem fra, man forventer at få kritik fra. Ja. Og det er jo, som du selv siger, Treve-stil er en ting. Han er jo en institution i dansk musikkritik efterhånden. Og han har en stil. Vi har jo gået efter, man kan sige, vi kommer fra metal og har fulgt Volbeat helt fra starten af, altså har skrevet om dem næsten fra de allerførste koncerter, de spillede under navnet Volbeat, og har været med til at bruge dem op og har været benovet over det format, de har vist, altså den professionalisme, der de har udvist, den måde, de har virkelig taget, altså de har haft nogle ambitioner med musikken, og så virkelig ført det ud i livet. Og der, hvor kritikken så sætter ind, som du også siger, hvor den har sat ind i, her med de sidste par plader, og ikke med de sidste koncerter, det er, at vi synes, de har ikke levet op til det format, de har demonstreret, indtil da. Og det er jo så også vigtigt at understrege her, at der er også ikke tale om, at der er én anmelder her, der har siddet og som er blevet træt af at høre Volbeat efter seks plader, som de havde lavet, da den sidste plade kom. Det er jo ikke én, der har siddet og efterhånden har synes, nu gider jeg ikke det her længere. Det er jo flere forskellige anmeldere, der har været inde over og givet dem en bedømmelse, som stille og roligt har været for nedadgående. Jon, jeg har ikke forberedt dig på det her, men der er sket det, vi har planlagt en gæst, der skulle komme her nu her. Jeg tror simpelthen, vi har sagt det forkert tidspunkt. Altså, det var en mand, der skulle have talt noget om noget 2. verdenskrig, og jeg skal faktisk lige sige, at det var lidt lige meget, hvad det var, men det, det er sådan noget med uniformer i 2. verdenskrig, og bla bla bla, vi skulle spørge lidt om, er du egentlig krigsliderlig eller hvad? Men jeg tror simpelthen, vi har sagt det forkert tidspunkt her. Så mens jeg stod og talt her med dig, mens du har talt, så har jeg lige været inde og krakke en af de her, der har skrevet på Facebook, der synes noget lidt andet end dig. Så nu skal vi meget gerne have Bjarne Refsing Pedersen fra Esbjerg med. Er du med, Bjarne? Ja, det er jeg. Ja. Glimrende. Godt at høre dig. Bjarne, det er jo lidt... vi er lige, du er ikke helt forberedt på det her, jo, men Bjarne, hvad tænker du om det her med, at de danske medier samlet går ud og siger, vi gider ikke anmelde Volbeat i morgen, fordi de har udelukket Ekstrabladet og Devolution? Jamen, det synes jeg jo ligesom er mediernes valg. Ja. Altså, Volbeat har truffet deres valg, medierne har truffet deres. Og jeg mener ikke, man kan påkræve sig at få lov til at anmelde et album. Et eller andet sted, så ser jeg som lidt tøs fornærmet. Når jeg skal være helt ærlig. Jamen, kunne det ikke også være Volbeat, der er tøs fornærmet? Jo, det kunne det som godt være, men altså, nu kan jeg da godt huske sådan i store træk, hvordan det kan være, at Thomas Treve på Ekstrabladet, han ligesom ikke var velkommen med Volbeat, og jeg kan godt forstå det. Hvad hedder det andet magasin, der blev udelukket? Devolution. Ja, det kan jeg ikke rigtig sige noget om, fordi dem har jeg aldrig læst en anmeldelse fra. Men holder jeg en anmeldelse af Thomas Treve op til en anmeldelse på Gaffa, så er der jo en verden til forskel. Ja. Så du kan egentlig godt forstå det her med... Altså, han får jo også meget kritik, Thomas Treve, og han... jeg har også været at læse nogle af hans Volbeat-anmeldelser her. Og han er helt enormt hård. Jeg prøver lige at finde en, mens vi snakker her. Så du kan godt forstå det her med, når han skriver, nu ramte de bunden, og Volbeat kan ikke mere, og alle de her ting, han skriver, så kan du godt forstå, at de ikke rigtig gider have ham på holdet længere. Det er sgu da selvfølgelig at falde det plads at skrive sådan noget plader. Det er da ikke noget, Thomas Treve, han skal afgøre. Thomas Treve, han skal da komme med den der subjektive, slutter objektive, som det nu kan lade sig gøre, anmeldelse af, hvad han mener, han har oplevet ved den koncert. Han behøver ikke alle de der fordømte tillægsord, han bruger. Jeg har lige fundet... Bjarne, jeg har fundet en artikel her. Forlatterligt. Volbeats kæmpe brøler. Det er ligesom det er den stil, han tit bruger, ikke? Han er meget efter Volbeat og Medina, faktisk. Men hvad så med det her metalmagasin Devolution? Nu har jeg været inde og læse anmeldelserne. Det er jo Jon, vi har med før, det her metalmagasin. De er jo lidt uforstående overfor, fordi de har anmeldt Volbeat i mange år, og de har på et tidspunkt synes, at de var rigtig, rigtig gode og givet dem rigtig gode anmeldelser. Og så de sidste par år, der har de synes, at de er faldet i niveau, og det har de ligesom givet udtryk for i nogle kritiske anmeldelser, men hvor de jo ikke bruger... at Volbeat er latterlig, eller et eller andet, altså de der ord, som Thomas Treve bruger. Hvad siger du så den sådan udelukkelse, så at sige? Jamen, jeg har lige lidt baggrund. Shout out to Devolution, det var det, du snakkede om. Jo, Devolution, ja. Deres anmeldelser. Altså, hvis du ved, hvordan Gaffa anmelder, man kan sammenligne det lidt med, hvordan Devolution anmelder, så forstår jeg ikke rigtig problemet. Det må jeg ærligt talt sige. Jeg synes simpelthen bare, Volbeat kan have lov til at sige, ved du hvad, dig? Du svaber altid vores ting ned. Og vi kan mærke på vores publikum, at det ikke er sandt. Det stemmer ikke overens med, hvad de mener. Synes jeg, at de skal have deres gode ret til at sige, men vi gider ikke at se noget. Altså. Jamen, men hvad så med Devolution? Der er jo ikke, altså, de skriver bare kritisk anmeldelse. Det er jo ikke Thomas Treve-niveau. Skal en anmeldelse være kritisk, så er den jo pludselig subjektiv. Kritisk er den ikke. Jeg skal man ikke objektivt beskrive, hvad det er, man synes, man oplever på scenen? Hvordan får de fingre i publikum? Hvordan skal er deres nummer? Jeg synes lige, vi skal have Jon på. Jeg synes lige, vi skal have Jon på til at svare på det. Hvad siger du, Jon, til det? Jamen, der er to ting her. Den ene, den er, at nej, selvfølgelig skal det ikke være objektivt. Hvis det er objektivt, så er det en reportage. Så kan man skrive en reportage om, at de spiller de og de sange, og at folk er glade, og der er fadøl i hanerne, eller som det nu ofte er til tilfælde med de store koncerter, der er ikke nok fadøl i hanerne. Det er en reportage. Musikanmeldelsen, musikkritikken, den går ud på simpelthen og hvad skal man sige, altså at beskrive, jamen, hvad er det egentlig, der foregår, hvorfor foregår det, og hvad betyder det, at det foregår på den her måde? Det går ud på, og altså, det går et lag dybere og går ind og analyserer på, hvad er det her? Hvorfor er det her, og er det godt? Det er i selve sin natur, der er det subjektivt. Det er den ene ting. Den anden ting, jeg vil sige, i forhold til Treo, og i og med, at det her, at jeg taler på vegne af Devolution, så skal det ikke handle om et for eller imod Treo, det her. Men man kan sige, at Treo har en som det er blevet nævnt flere gange, han har sin egen stil, den kan godt være meget fyndig. Det er jo så også noget af det, der har været med til virkelig at bringe nogle bands frem. Altså, fordi lige så arg manden kan blive over, og lige så arg vi andre kan blive over, når vi hører noget musik, vi virkelig synes er forfærdeligt, lige så begejstret bliver vi jo så, når der er noget, der rent faktisk rammer rigtigt. Og det har altså været med til at bære rigtig mange danske bands frem, at der er siddet anmeldere, som har virkelig svinget sig op på de helt høje navler, og som netop har smidt alle de tillægsord, de overhovedet kunne finde efter det i ren og skær begejstring, og som du indledte med, jamen, så var det jo altså subjektive, begejstrede anmeldelser af Volbeats første album, der var med til at bære dem frem. Det var simpelthen, fordi der var nogen, der lod det løbe af med sig, at Volbeat, de fik den opmærksomhed, som man får ved at blive omtalt på den måde i dagbladene, som gør, at din far, som 60-årig, går ud og køber den første Volbeat-plade for at finde ud af, hvad er dog det her for noget? Ja. Og derfor, der synes jeg ikke, det er, jamen selvfølgelig er det irriterende, hvis der er nogen, der taler negativt om noget, man godt selv kan lide, men der tjener det stadigvæk lige at se det i et lidt større billede og se på, jamen altså, har vedkommende nogensinde skrevet en positiv anmeldelse, og så konstaterer, at det gør vedkommende faktisk temmelig ofte. Hvad siger du til det, Bjarne? Jeg må erklære mig faktisk rimelig enig, og jeg er også enig i det. Det der med, at det er faktisk en reportage. Ja. Hvad var det nu lige, jeg ville sige? Jo, jeg vil også sige, at Thomas Treve, jo, han har lavet positive anmeldelser. Det er slet ikke det. Det er bare mere det der med, at det, jeg kan jo ikke forstå alting, at der er meget, der er så utroligt dårligt, som han siger. Jeg vil gerne have en oplevelse af, at hold kæft, jeg gik glip af den koncert, men fuck off. Ikke? Altså, det var det. Mm. Og det sker ikke så tit, når det er Thomas Treve. Jeg tror ikke på, der er så mange koncerter, der er så dårlige. Nej. Simpelthen. Det er ikke være rigtigt. Bjarne, jeg vil faktisk lige sige, altså nu snakker jeg jo meget om Thomas Treve. Jeg har spurgt ham måske 5 gange, om han nogensinde vil komme i studiet. Han svarer altid, han svarer aldrig. Så det er simpelthen derfor, vi taler om ham, uden han er her, fordi han er Mr. X. Ja. Han er Universal, har vi også spurgt, hvorfor de lader det foregå sådan her. Bjarne, jeg skal lige høre, kan du lide Volbeat egentlig? Om jeg kan lide Volbeat? Ja. Altså, jeg faldt på gammel til eventiv, altså. Og ja, så har jeg ikke rigtig hørt ret meget mere. Mm. Ej, okay. Jo, jeg har, men jeg kan ikke komme i tanke om, hvad det hedder. Mm. Nej, jeg er ikke til stedet i Volbeat-fan. Jeg var til Depeche Mode-koncert. Ja. Det er ikke helt det samme. Men Bjarne, jeg vil lige sige, nu har vi jo bare ringet til dig. Jeg aner ikke engang, hvem du er, eller hvad du laver, eller sådan noget. Men lad os nu bare sige, at du er en helt almindelig mand. Helt almindelig Facebook-bruger, ikke? Fordi når man sådan går ind og ser de her... Ja, det deler sig faktisk i halv-halv. Altså, der er nogen, der bare liker historien og tænker, nå, det er da meget fint, at medierne boykotter. Og så er der rigtig mange som dig, Bjarne, der bare synes, at faktisk medierne, så må de skulle tage en tudekiks. Altså, det er også, og der er mange, der mener, at anmeldelser det er ligegyldigt efterhånden og sådan noget, ikke? Ja, noget af den dur. Altså, jeg må heller kende, hvis jeg læser en anmeldelse af Steffen Jungersen. Det er kommet fra Jyllandsposten eller BT. Ja, han har været fra BT. I hvert fald Steffen Jørgensen, en gammel rocker, eller ham stod jeg lidt på, hvad han skriver. Ja. Fordi jeg tror jeg nærmere, jeg skal sige, at tingene skal være mere nuanceret, end den måde, Thomas Treve, han gør det på. Ja. Men Bjarne, det er bedre, Bjarne lige her til allersidst, synes du ikke også, det er lidt, altså hvad skal man sige, altså et lille smule barligt af Volbeat, at de udelukker i hvert fald Devolution, som ikke har skrevet nedladende ting ligesom Ekstrabladet. Er det ikke sådan at gå i små sko, når man er så rig? Jo, det kan man godt sige, det er. Okay. Det kan man godt sige, det er. Men hvem ved, om det er management eller Volbeat selv? Mm. Ja, vi får ikke nogen forklaring. Det har vi ikke lige fået at vide noget. Nej. Velkommen til AK24-7. Du lytter til Radio 24-7. Velkommen til AK24-7. Du lytter til et sammenklip fra AK24-7. Det bedste fra ugen, der gik. Vi har lavet radio. Vi starter med en ny dokumentarserie, der er kommet på Danmarks Radio, eller på DR, som det jo hedder. DR TV ligger den i første omgang, der handler om en mand, der hedder Gadejørn. Og vi skal ringe til Gadejørn senere i programmet, men jeg vil bare starte med at sige velkommen til Christian Nordentoft. Velkommen til programmet, Christian. Tak, tak. Det er dig, der har lavet den her dokumentarserie om Gadejørn. Og inden du lige skal fortælle om, hvem han er, så skal vi måske bare lige høre et lille klip fra programmet om Gadejørn. Kan du ikke lige vise mig det der skæg, og så fortælle om, hvad ideen var med det? Skæg? Hvad for noget skæg? Nede i, eller hår, eller hvad det er? Nå. Jamen, seks års hår. Ja, som I har set, seks års hår. Og så er der alligevel kommet noget mere på. Ja, I kan jo se, hver gang jeg friserer mig, som jeg ikke gør så meget, så hvad det her, tager jeg håret af børsten, og så ligger jeg det der. Jeg kan jeg lige huske, at jeg smed det vist her. Nå, for søren, mand. Det her, det er seks års hår. Oj, oj, oj. Kan I se, hvor skægt, men... Hold nu op. Ja, det er Jørgen, der viser dig, Christian. Altså, hår fra sin børste samlet igennem seks år. Ja. Hvem er Jørgen? Jørgen, han... hvem er Jørgen? Det er et godt spørgsmål. Han er for eksempel en samler. Det er derfor, han har seks års hår. Han samler på alt muligt. Han samler på musikinstrumenter og på frimærker og åbenbart på sit eget hår. Og så laver han en masse... Han er sådan en sysler-type. Han bor langt ude på landet. Har det stille og roligt. Jeg tror, han er på sådan noget... Han kalder det livsvarig kunstnerisk ydelse. Også kendt som førtidspension af en eller anden art, eller invalidepension, ikke? Mm. Så Jørgen har masser af tid. Og den formøbler han ude der, midt i alt sit rod på at sidde. Han laver for eksempel ringbrynjer, eller han kan finde på at sortere sine frimærker, eller spille på sine mange instrumenter, eller for eksempel forsøge at lave garn ud af sit eget hår, som han samler ind over årene. Ja, og hvorfor besluttede du dig for, at du tænkte, at der var en lille dokumentarserie gemt i at følge Jørgen? Og det er faktisk en lidt længere historie. Fordi jeg møder Jørgen i Aarhus et eller andet sted. Aarhus er en meget lille by, ikke? Jeg kan huske, at jeg møder ham i femeren i hvert fald, bus nummer 5. Mig og Jørgen kører begge to med den samme bus. Og Jørgen, han er sådan en, der snakker med folk. Altså, hvis han møder folk i supermarkedet, du ved, når han står op ved disken, så ævler han. Når han går ind i en rutebil, så sætter han sig på forreste sæde, og så går han straks i gang med at snakke med chaufføren. Så det med, at mig og Jørgen kører med samme bus over en lang periode, som kører et stykke uden for Aarhus, ikke? Det, så vi må uundgåeligt må vi falde i snak før eller siden. Ikke? Og det gør vi, fordi jeg bor ude på landet på det tidspunkt i et lydstudie sammen med nogle musikbananer. Og Jørgen, han står altid af i stoppestedet før mig. Så en dag så inviterer han mig så indenfor, der hvor han bor. Og som man også kan se i serien, så bor han meget sådan charmerende rodet. Fordi alt det der, han samler på, det håber sig jo op, ikke? Så, og jeg synes, det var for grineren, altså. Han havde kæmpe skæg og en masse instrumenter og sådan noget. Og et af de bands, som øvede i det lydstudio, hvor jeg boede, de hed Analogik. Og de har sådan noget, jeg ved ikke, de har alle sammen lang skæg og er sådan lidt cigøjner romantiske. Så jeg hævde Jørgen med over i øveren. På et tidspunkt, hvor Analogik øver, og siger, skal I ikke kan I ikke parre jer med hinanden og få et eller andet smukt ud af det? Og det blev så til, at de tog Jørgen med på tur. Mm. Jørgen, han gad dog ikke spille instrumenter. Så det, han gjorde i stedet for, det var, at han tog en masse forskellige klædeudtøj med. Det kunne være brudekjole eller sådan en eller anden scooter hele dragt med en stor hjelm og sådan noget. Og så kastede han frimærker ud til publikum, eller headbanget, eller stage divede, kunne han også finde på. Men så en dag, så spiller vi på Roskilde Festival. Ja. Og på Roskilde Festival, der viser det sig, at Jørgen har en søn. Det vil sige, en søn, som er analogik-fan, som er kommet ned for at høre analogik. Ja. Intet anende om, at hans far, som man ikke har set i mange år, han ligesom står på scenen sammen med analogik. Og så hiver han jo selvfølgelig den her søn med om backstage. Og han var vældig sød. Sådan et par år yngre end mig, og en frisk ung mand. Og det blev ligesom startskuddet til, at jeg tænkte, jeg vil sgu gerne lave en dokumentar om Jørgen. Ja. Hvad har du mere? Altså, du har åbenbart nogle hemmeligheder. Ja. Og hvordan har du så grebet det an? Jamen, altså Jørgen, han er jo faktisk han er jo musiker. Selvom han ikke gad at spille med musik. Jeg tror, han var lidt musiktræt på det tidspunkt. Men han spiller jo både banjo og klaver og alt muligt. Og synger. Så jeg synes, det lå lige til højrebenet at lave en musical. Altså, det var ligesom det, der var udgangspunktet. Hey, lad os tage ud og besøge Gadejørgen. Han er sådan en gammel, herlig tosse. Mm. Lad os lave musical om hans liv. Den idé var ligesom så enkel. Det kunne man godt se. Det kommer til at virke, det her. Ja. Så fandt vi ud af, fordi det var jo meningen, det skulle være en tegnefilm bare. Jeg laver tegnefilm jo. Men Jørgen, han er ligesom så lækker. Og det sted, hvor han bor, det er så fotogent og det hele, ikke? Så vi var nødt til at få det med i spil. Så derfor er det blevet til noget, som jeg ikke tror findes, faktisk en dokumentar musical tegnefilm. Ja, altså nu har jeg jo set det, så jeg ved jo godt, hvordan det ser ud, men kan du prøve at hjælpe lytteren lidt, sådan deres indre blik, hvordan ser det ud på skærmen? Jamen det er egentlig meget simpelt, altså i starten af hvert afsnit, det er en serie i 6 afsnit, så i starten af hvert afsnit, så møder man Jørgen hjemme hos Jørgen. Og så får vi lov at se Jørgen lidt i aktion. Han laver kaffe, eller han viser sine instrumenter frem, og på et tidspunkt, så begynder han at tale om sin fortid. For eksempel i afsnit 1, begynder han at tale om sin barndom. Og når han gør det, så transformerer han sig om til en tegnefilmsfigur, og så begynder han at synge. Og så er det, at vi er i musical-genren, ikke? Fordi så genskaber vi jo hele tiden, hvor han var i pleje hos en dum kælling og en bunderøv, en eller anden gang i slut 60'erne. I tegnefilmsuniverset. Mm. Og det musik og de sange, der så bliver sunget og fremført, hvordan er de blevet lavet? Altså, de er blevet lavet ved, at jeg helt i starten af processen, så satte jeg mig hjemme hos Jørgen og røg noget pibe og nogle hjemmerullede smøger og drak noget whisky sammen med Jørgen i et par dage i træk, og så bare optog på lyd hele hans livshistorie. Fra start til slut. Og så tog jeg hjem, og så hørte jeg materialet igennem, og så slog jeg ned nogle sådan centrale steder i hans livsfortælling, og valgte noget ud, jeg synes, det her egner sig til et afsnit. Afsnittet om hans barndom, hvor han er i plejefamilie, eller afsnittet om hans ungdom, hvor han prøver at spille rock, men ikke dur til det. Og så skrev jeg en lille sangtekst. Og den sangtekst, den sendte jeg til Jørgen. Og Jørgen, han tog så sin banjo og lavede en lille melodi. Og så har vi aftalt der i starten, at han så skulle ringe, når han havde melodien, så skulle han ringe til min telefon, og jeg skulle lade være med at tage den. Fordi så indsang han og indspillede på min telefonsvarer, ligesom den her sangskitse. Så aflyttede jeg den jo bagefter og optog den, og så sendte jeg den videre til en filmkomponist og meget andet, der hedder Lasse Aagaard, som så tog den her skitse, og arrangerede lidt i den, og du ved, måske var der en sang, hvor han kunne høre sådan, det her, det kunne være fedt med stryger og blokfløjte. Så begyndte han at arrangere stryger og partiturer og det hele. Og så gik vi i studiet, hvor Lasse, han ligesom styrede slagets gang, inviterede en masse unge musikere ind af tip-top kvalitet, og selvfølgelig hævde vi Jørgen over, og så indspillede vi ja. Med Jørgen. Jamen altså, det er jo helt oplagt nu, Christian, at vi måske skal høre noget af det musik, så. Du har sendt en sang til mig, og det hele det udkommer jo på... Altså, alle de her sange udkommer jo også. Ja, det er I, klart. I er ved at blive et imperie. Præcis, altså, vi skal jo lancere Jørgen som den her superstjerne i Danmark. Det har jeg lovet ham, at gøre ham verdensberømt i Danmark. Og en af de sange, som er... i serien, og som du også har sendt til mig, det er den, der hedder Diabetes og Blokfløjte. Ja. Måske du skal sige et par ord om den, hvem er med, og hvad er det for en sang, og så kan vi høre den. Den handler om en periode i Jørgens liv, hvor han boede i skurvognen og fik konstateret diabetes. Så det er sådan en lidt hård periode. Han fik lidt nederen på. Og så det er en sang, der handler om den periode, hvor Jørgen reflekterer lidt over det at være alene og være ensom, og hvad det betyder for ham. Og vi har inviteret nogle gæster på sangen, fordi den hedder Diabetes og Blokfløjter, den her sang. Mm-hmm. Det var nemlig sådan, at da han fik det lidt hårdt, jamen, så trøstede han sig selv ved at købe blokfløjter. Ligesom man kan powershoppe tøj for at få det godt osv., så Jørgen han powershopper selvfølgelig instrumenter, og det var så lige blokfløjter, der var det helt store der. Og ja. Så har vi jo selvfølgelig inviteret Michaela Petri ind, som jo er blokfløjtedronningen nummer et, ikke? Ja. Og der er også et enkelt vers, hvor Jørgens søde udlejer betænksomt stikker hovedet ind i hans skurvogn og udtrykker sin bekymring over, at han er blevet så tynd, og om ikke hun lige skulle køre ham til hospitalet. Og det er så en udlejer, der er sunget af Nana Lytters, altså Nana med Buster og... Afrika, ja, præcis. Ja. Jamen, skal vi så ikke høre Diabetes og Blokfløjter? Helt tæt på naturen, indgangen den er modest. Et fløjte, alt og sopran, det er min stille trøst. Ensomhed og kedsomhed gør ikke noget, når blot mad. Det bedste selskab her på jord. Jeg knokler ved jernbaneremissen, for det gavner min kistebund, når jeg sveder. Og nu tror jeg, vi skal passende give Jørgen et kald. Ja, hej, er det Jørgen? Ja, ja. Hej Jørgen, det er Anders Christiansen fra AK247 her. Ja. Vi sidder lige i studiet og snakker om dig. Det kan jeg jo høre. Nå, du har hørt med simpelthen. Ja, ja. Jeg lige holde øje med hvad der sker, ikke? Jeg siger nogle søde ting, Jørgen. Ja, men jeg er da helt rørt. Ja, Jørgen, jeg synes, det er jo passende, at vi også snakker med dig nu, hvor vi sidder og snakker om det. Og Jørgen, jeg har selvfølgelig nogle spørgsmål, jeg godt vil stille dig. Men ja. Altså det her, nu har vi siddet og sagt gadejørn. Hvorfor er det, vi kalder dig gadejørn? Det er jo fordi, at jeg har spillet meget på, hvad det strøgne, gaden, ikke? Ja. Førhen var det jo gårdsanger, ikke? Men denne tid sluttede jo en gang i var det 80'erne, ikke? Ja. Så var der jo ikke så mange, der gik hjem med mere, altså husmøder, som man kunne stå og charme. Nej. Så jeg måtte jo ud på Avertgaden. Ja. Du har jo set Christians dokumentarserie om dig og dit liv, ikke? Jo. Hvordan har det været at se den? Jamen altså efterhånden så vender man sig jo, eller det til det, ikke? Ja, men hvordan var det i starten? Jamen, der skulle man jo lige, holdt op, ikke? Og hvad sker der lige, hvad det er her, ikke? Men der har jo været nogle fantastiske, hvad det tegner på, ikke? Og hvad det som, at de også har snakket om en fantastisk filmkomponist, Lasse, ikke? Mhm. Er der noget sådan, altså, Jeg, hver gang jeg ser et billede af mig selv, så tænker jeg, at jeg skal til at tabe mig. Ikke? Jeg bliver altid overrasket over, hvordan jeg ser ud sådan udefra. Er der noget, der har overrasket dig ved sådan, hvordan du ser ud på skærmen? Nu har jeg jo taget mig selv meget, ikke? Og hvad det her, og de her første gange bliver man jo helt... det lyder af pommeren til, ikke? Men altså, man vender sig jo jeg vil til det, ikke? Mm. Altså... Og hvad det her, sådan, han har jo også haft en proces med, hvad det her, tegningerne, ikke? Men... og så kan se mig, at jeg selv ikke fjummer rundt, ikke? Men jeg er jo fjummerhovedet. Ja. Christian, så der var faktisk noget, jeg lige tænkte over, det var det her med, at nu hedder den diabetes og blokfløjter, ikke? Ja. Fordi, og det var en periode i dit liv, hvor du fik konstateret diabetes, og så begyndte du at samle på blokfløjter. Ja. Altså, er der en sammenhæng, er der et eller andet, giver det mening? Kan du prøve at forklare mig, hvorfor at blokfløjter kom til at betyde noget? Ja, det var fordi dengang, blev indlagt. Det blev man jo dengang. Nu bliver man jo bare sendt hjem, ikke? Men så var jeg nede i en af masken diser, mens jeg var indlagt, og så var det her, lå der en blokfløjt der, ikke? Så tænkte, nå ja, altså, jeg skal jo have tiden til, og så gå, ikke? Så jeg købte, var det den, og stod og så spillede ned i, var det gangene under Aarhus Kommune Hospital. Ja. Og hvad det her, og jamen så kom der jo en interesse. Nej, findes der også større? Altså findes der forskellige af dem, ikke? Du har da sådan en 2,5 meter høj middelalderfløjte med messingbeslag, og det ligner nærmest en bazooka. Det var nok ret flot, nogen. Ja, den er jo faktisk kun 1,95. Nå. Hey, hvor er du egentlig henne, Jørgen? Lige nu? Jamen, jeg står ude i min baghave, og jeg går vel godt nok gennem, ikke? Ja, jeg synes, der er bedre forbindelse, end når jeg plejer at snakke med dig. Jeg kan høre alt, hvad du siger. Ja. Jeg kan godt fornemme, at du er gået ud på marken. Ja, ja, selvfølgelig. Selvom græsset det er kæmpe højt, så jeg får jo hovedet det her lår. Det her musikprojekt, som I nu har fået op at køre, hvad forventer du dig af det? Det forventer jeg jo sådan set, at hvad den her Christian har jo lovet, og så gør mig verdensberømt i altså Danmark, ikke? Men jeg havde jo ikke regnet med, at der skulle være kødfilm med i. Altså, jeg havde troet kun, det var det her tegnefilm, ikke? Så han har snydt mig den lille... Det er fordi, du er så flot. Og dit hjem er så flot. Det vil jeg ikke snyde seerne for, jo. Ja, så hellere snyde Jørgen. Ja. Ja. Men jeg skal nok gøre dig verdensprogram, det Danmark, Jørgen. Det går bare lidt sløvt. Det du ved, musikbranchen, den er sådan lidt... den er sgu svær at få hul igennem til. Ja. Men Jørgen, er det en gammel drøm? Som, og det med at blive Danmarksberømt? Det er det jo faktisk ikke mere. Nu er jeg jo blevet lidt for gammel til det, ikke? Altså, havde det været for 20-30 år siden, ikke? Så har jeg jo været fit for fight. Yes, man, ikke? Men nu... ikke? Så jeg skal jo stå og øve mig, og jeg giver ikke at spille, og jeg øver mig hver eneste dag, fordi Lasse, han hiver mig i nakkehårene, og bakken barteren. Kan du så se og øve dig? Eller så banker jeg dig næste gang. Ikke? Du skal øve dig, Jørgen. Og ja, så må jeg jo nok øve mig. Ja, ja, skal nok. Men vi andre har jo øvet, så skal du også. Ja, to af hvad det er sange har du øvet, ikke? Jo. Christian skal jo også med ud og hvad det her fyre den af. Ja, ja, ja. Jeg får lov til at spille med på 2 sange. Ja, ja, men så du kan godt øve dig på resten. Yes. Ja. Men jeg var det mindre, vi kan blive så verdensberømt i altså Danmark, så vi kan få et helt symfoniorkester med. Ikke? Jo. Ja, det må vi jo arbejde på. Ja, det gør vi jo faktisk. Ja. Ja, men Jørgen, det er jo egentlig ikke, fordi jeg har så meget mere at spørge om. Altså det, jeg troede egentlig bare var sådan en lille dokumentarserie på DRTV, det viser sig, at det er jo sådan et kulturfremstød af dimensioner, jo, I har gang i, dig og Christian. Det er totalt gadejørgen, multiplatform, Jørgens imperie. Jamen, der er jo så mange andre, som der er ligesom mig, ikke? Og det er, jo det, som at Eline synger om, ikke? At skæve eksistens og sådan noget. Vi er sgu mange skæve, ikke? Du er jo sikkert også en skæv eksistens, ikke? Du er jo blandt andet blevet radiovært, ikke? Det er jo også en skæv eksistens. Altså eksistentiel tilværelse, ikke? Ja. Jeg føler mig rimelig sådan en levpostejagtig, hvis jeg skal være helt ærlig. Men sådan er det. Jørgen, jamen, medmindre du har et eller andet meget, meget vigtigt budskab her til sidst, så vil jeg faktisk runde af og sige tak, fordi vi måtte ringe til dig. Jamen, det skulle da lige være, at det ny nu, at der kommer regn. Gå ud i regnen, og så mærke regndråberne på jer. Det er rigtig skønt. Ved du hvad? Den opfordring giver jeg videre, Jørgen. Tak. Jørgen. Tusind tak, fordi du ringte til dig. Ha' en god aften. Og i lige måde tak. Hej. Nu glemte jeg jo, at han skulle lægge op til det sidste klip, Christian. Nå, for søren, ring til ham igen. Han tager den altid. Nej, vi når det ikke, fordi jeg skal videre i programmet. Men vi spiller klippet. Ja. Christian Nordentoft, tusind tak for besøget. Du står altså bag den her serie, der hedder Gadehjørn. Man kan gå ind på DRTV og finde den. Bare skrive Gadehjørn, så finder man den. Der ligger 6 afsnit, ikke? Præcis. Og de er værd at se. Jeg vil anbefale dem. Og så har du taget en lille indspilling med, som er en fin lille farvelsang i forbindelse med indspilling. Hvad er det? Jamen, Jørgen, han har sendt mig en masse gamle indspillinger, han har lavet en gang i 90'erne, eller hvad ved jeg. Og det er det bare en rigtig, rigtig fin sang. Den er fra dengang, han havde tænder. Det er vist en sang fra højskolesangbogen. Stille hjerte, sol går ned, sol går ned på hyen. Dyr går hjem fra dagens by, storken står i røen. Stille, stille hjerte, sol. Tavshed over hyresti og langs veje grå. Du lytter til et samklip fra AK247. Det bedste fra ugen, der gik. Det er fantastisk. Det er helt utroligt. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige. Jeg tror ikke på det. AK 24/7 præsenterer... Vi skal nok klare den sammen, os to. Hvad skete der lige der? En serie om, hvad det var, der skete lige der. Det har været en ret vild morgen, fordi uanset hvad de har fået hænderne, så er de begyndt at trumme på alt, og det lyder faktisk ret fantastisk. Wow, fanden var det vildt. Jeg har ikke set godt. Var det crazy, det her, mand? Og i det her afsnit af Hvad skete der lige der, der har jeg den her gang besøg af Jens Rummelstad. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er også kendt som Biker Jens, og... Du var enormt kendt, hvad skal vi sige, fra 99 til 2005, hvor du melder dig helt ud af det her race. Og jeg har faktisk altid godt kunne tænke mig at tale med dig om det simpelthen. Så det er jo fremragende, vi har den her serie, hvor vi taler med folk, der sådan oplevede pludselig berømmelse i 90'erne eller starten af 00'erne. Vi har talt med Danny Cool, vi har talt med Me and My og en lang række andre. Og nu er turen kommet altså til dig. Biker Jens. Fordi jeg vil gerne høre lidt om, altså hvorfor du melder dig til et af de første reality-programmer overhovedet, Robinson 99, hvor du bliver kendt i hele landet. Og så vil jeg også gerne høre lidt om bagsiden af medaljen af at være en kendis. Og så vil jeg gerne høre lidt om, hvorfor du melder dig ud, fordi det gør du jo i 2005, og det er faktisk endt med, at du er HR-direktør i Coop Danmark. Hvilket er noget af det karriereskift. Men jeg synes bare, vi skal starte med med det her kælenavn, Biker Jens. Hvorfor hedder du egentlig det? Jamen, det knyttede sig. Det kom, jeg tror, at det egentlig så første gang, hvor det opstod. Fordi i starten, der tror jeg faktisk, det hed Robinson Jens, ikke? Og så har der så nok været en sen deadline på Ekstrabladet en anden gang, hvor en journalist så, for ligesom at gøre det helt klart, hvem er det nu, vi mener? Og det var jo ham der, der rendte rundt med bandana og hvad hedder det, var kørt på Harley og så videre. Og der, det var så der, hvor at Biker Jens opstod. Det var ikke noget, jeg selv, hvad skal man sige, har på den måde lanceret. Og havde haft muligheden til det, hvad jeg ikke har haft, jamen så havde jeg nok også fundet på noget andet. Ja, har du været lidt ærgerlig over det navn? Nej, det har jeg da ikke. Altså, det er sådan set, jeg kan jo sagtens forstå det, men når man kigger rundt omkring, hvad der ellers er af skærmkorrifere i det danske mediebillede, så er der jo nogle andre, der har formået at finde nogle tilnavn, som simpelthen bare sidder lige i skabet, som udstråler maskulinitetens urkraft, virkelig en stor, powerful ting. Bubber, for eksempel. Men nej, pjat, det har aldrig sådan rigtig generet mig, men det er klart, hvis det bliver råbt efter en på gaden i dag, for eksempel, hvad der sker meget sjældent, så er det da sådan ikke, det er ikke noget, jeg klapper i hænderne over. Men omvendt, så kan man så sige, inden for den ramme, som Biker Jens har været, der er jeg jo mere bevidst end nogen anden om alt det, der har givet mig af fede oplevelser, udfordringer og muligheder for at udfordre mig selv kreativt. Og det er jo taknemmelig for, så det gør mig ikke noget overhovedet. Det skal jeg ikke pive over. Ja, fordi lad os lige prøve at høre, hvor er du hen i livet i slutningen af 90'erne, inden du melder dig til Robinson første gang? Jamen, det var i 98, og jeg på det tidspunkt, der var jeg handelsskolelærer. Og det tror jeg, det er der stadig mange, der spørger mig om, er du stadig handelsskolelærer? Men det er altså 21 år siden nu. Jeg arbejdede på handelsgymnasiet nede i Ishøj, og var rigtig glad for det. Jeg underviste i salg og service og i samfundsfag, og nogle stofområder, som optog mig rigtig meget. Og jeg havde nogle fantastiske elever, og jeg synes i det hele taget bare, at det var ret fedt at være handelsskolelærer. Og grunden til, at jeg var handelsskolelærer, det var, at jeg ville have noget formidlingserfaring for at arbejde med HR, teambuilding og den slags dengang. Og helt konkret, så har jeg en time, hvor jeg underviser i grundloven, i samfundsfag. Og så gud døde med, så er der en elev nede på bagerste række, der sniger sig til at sidde og læse i Ekstrabladet. Og det provokerede mig helt vildt. Så jeg tager det Ekstrablad fra ham, og i øvrigt så smider jeg ham ud, og så videre. Og så i pausen, så står jeg så med det der Ekstrablad. Og så tænker jeg, så skal jeg lige skimme det en gang. Og der var det så et dobbelt opslag for fuld kakao, altså med de helt store typer, hvor der stod overskriften, kunne du overleve 47 døgn på en øde ø? Barsk udskillingsløb. Den stærke stemme og den svage hjem. Tidligere kørt på svensk tv, der var der en, der begik selvmord, hvilket er dybt tragisk. Det tændte mig helt vildt. Altså, den her udfordring, den her, ja, kan man sige, hvordan, altså, nu skal man huske, jeg var i 20'erne dengang, ikke? Jeg opfattede det som en eller anden form for manddomsprøve, at vise, at jeg kunne noget, eller teste mig selv under pres. Det havde jeg prøvet, da jeg var værnepligtig, og forsvaret holdt rigtig meget af det. Men det her, det ligesom, det satte det bare på spidsen på en eller anden måde. Og det, at det så blev filmet, jamen det var også noget, der gav det sådan en ekstra kant. Så jeg var super, super tændt på at få den oplevelse. Mm. Hvordan var det så egentlig, altså, det er jo ikke alle, der lige kan huske, hvordan det gik så under optagelserne. Men hvordan var det så, det gik, altså, hvor langt kom du? Jeg tror, jeg blev nummer 5 eller sådan et eller andet, så jeg vandt ikke. Til gengæld så var jeg på de der øer der i, jeg tror det var 45 døgn. Jeg tabte 16 kilo. Jeg følte, jeg lærte rigtig meget omkring roller, samarbejdsdynamikker og så videre. Og så var det en fantastisk oplevelse. Det der også var, synes jeg var rigtig godt i forhold til senere ekspeditioner, jeg var med også i 2002, det var, at der var plads til, at der også var gode øjeblik, at vi var glade og det var sjovt. At konflikten ikke var det bærende underholdningselement. Det synes jeg var super. Man havde stor respekt for, at der var en, der havde taget sit liv efter den første Robinson i Sverige i 97. Så derfor så var der stor fokus på, altså, at vi vores trivsel og at tingene gik ordentligt til. Men er det så den ekspedition, eller er det den senere, hvor jeg husker, at jeg kan ikke huske alle navnene, men der var noget med, at du havde nogle konflikter med eller er det husket igen? Alle har konflikter. Men altså, Sonja og Hassan, kan jeg huske nogle navne? Ja, for satan. Altså, helt vildt. Og så kan man sige, en ting er, at når du fratager et hvilket som helst individ, information, søvn, mad, så stresser det rigtig, rigtig meget. Så der bliver man jo presset ud i en eller anden form for grænseadfærd, og har meget kortere lunte typisk, end man vil have, når man stille og roligt kan sidde hjemme bag koma-akvariet i stuen, godt flankeret af sådan lørdagsliggen, eller hvad det måtte være, så har man helt anderledes overskud. Det skal man huske på. Og så er der også de her alliancer og alle mulige andre for spil, der foregår. Så det er alt sammen med til at hæve konfliktniveauet. Og hvis det ikke i sig selv er nok, så sørger man jo for eksempel som en gang, hvor jeg vandt en konkurrence, jeg holdt vejret i knap 4 minutter, og så skulle præmien der, det blev så, at jeg skulle vælge nogen, der fik lov til at se deres videohilsen hjemmefra fra deres børn. Men i et hvert valg, der ligger også et fravalg. Altså, så tusind tak for den præmie, ikke? Altså, bare et eksempel. Mm. Så det her med det, konflikterne, det er jo det, der efterhånden er blevet det bærende del i underholdning i reality-tv, sådan som jeg ser det i hvert fald. Mm. Da du første gang er med, og så kommer hjem og ser det nogle måneder efter, er du så flov over det, der foregår? Nej. Nej, nej, det er i hvert fald ikke. Jeg synes ikke rigtigt, at jeg er flov over noget. Altså, jeg har ageret, og jeg har gjort, og jeg har tædet mig, som jeg nu synes var det rigtige, og så også i den ramme, jeg har været i. Så alt det her med sådan at fortryde eller være flov, så nej, jeg var lige så meget stolt. Altså, jeg kan huske, at jeg blev enormt fetteret. Altså, mine venner, de bakkede mig utrolig meget op, altså, og nærmest slog kreds rundt om mig, altså at sige, at det er fandme godt gået, og jeg ville jo ikke sige til dem, om jeg vandt eller ej, men de var alle sammen overbevist om, at selvfølgelig havde jeg vundet, og vi hyggede os utrolig meget med det. Ja. Det var jo en anden tid dengang, i 98-99, fordi der havde jo knap nok været noget reality-tv i Danmark på det her tidspunkt. Ja, det er rigtigt. Anede du, hvad du gik ind til? Overhovedet ikke. Nej. Det er helt sikkert. Der var ikke, og det er kun mig, der var jo ingen, der havde forestillet sig, at Robinson-ekspeditionen i 98, den første, at den ville blive den succes, som den blev. Men det lave Danmark øde nærmest det om mandagen, når det blev sendt, så vidt jeg husker. Og det fyldte jo forsiderne på BT Ekstra Bladet helt fast, altså i alle uger stort set op igennem programmerne. Så det var noget helt unikt dengang, det var det. Og du kommer så hjem, og er lige pludselig, der går nogle måneder, før det ligesom skal sendes. Ja. Men du bliver jo kendt. Hvordan var det? Jamen det var en voldsom oplevelse. Altså det her med at miste sin anonymitet er en meget stor og markant indgriben i ens liv. At når man er ude og står i en Fakta og skal købe en toiletbørste, at der er opmærksomhed om, at det skulle da dig, og så videre. I starten var det meget stille og roligt, men det tog meget, meget hurtigt fart. Altså det her med at være en offentlig kendt person, en bunderøv opvokset på Lolland, som jeg er, altså der blev i samme år nomineret som årets dansker. For hvad? Altså, det var virkelig, virkelig vildt. Jeg fik jo den ene invitation efter den anden, der blev udgivet af sådan et eventbureau dengang, sådan en VIP-liste, sådan så folk vidste, hvad for nogle vigtige mennesker, man skulle invitere til deres receptioner, og der var et ufatteligt stort virak. Men du vælger jo at fortsætte i en del år i hele det her, altså i showbiz, som man siger, du havde sådan en... Så vidt jeg husker, en gæsteoptræden i Big Brother. Du var vært for Fear Factor, og du lavede nogle rejseprogrammer også, som er de mest genudsendte TV-programmer nogensinde. Coast to Coast hed de blandt andet. Hvorfor vælger du at blive det? Du må trods alt også have nydt det lidt, siden at du vælger i en del år faktisk at blive i berømmelsen. Helt sikkert. Altså, selvfølgelig er der en opvejning med pros and cons, men på det tidspunkt, der er man jo også bare fuldstændig beruset af, at tingene de går bare i det hele taget skide godt. Det havde altid været en livsdrøm for mig, det her med at køre tværs over USA på en Harley. Jeg er helt tilbage, da jeg gik i gymnasiet, der lagde jeg budgetter for, at jeg skulle spare sammen og så videre. Min første børneopsparing, eller min børneopsparing, jeg brugte helt lortet på min første motorcykel. Min far, han talte ikke til mig i et år, tror jeg. Så det her, der var nogle muligheder, men en ting er, at der er nogle muligheder. Der er ikke nogen, der får noget for ærende. Og dengang, der var ikke en eneste, der var med på Robinson dengang, som ikke gerne ville have sit eget tv-program, som havde vejet de kommercielle muligheder, der lå i den her omtale og den her branding. Og alle de rendte panden mod muren, stort set ud mod TV3, der skete ikke rigtig noget. Jeg tænkte, jamen det jeg kunne gøre, det var at gøre mig dygtigere. Så jeg holdt en masse foredrag i provinsen. Så den ene uge efter den anden, og det var en del af min taktik. Fordi jeg har været sådan ret beregnende og kalkulerende omkring det her. Det er 100%. Jeg sagde, det her, det skal jo være, så længe jeg har lyst til det, så skal det være mit job. Det skal være min virksomhed. Det skal være det, der gør, at jeg kan få en masse oplevelser, så jeg var meget dedikeret omkring det. Så jeg kunne holde mit navn varmt, kan man sige, i provinsaviser uge efter uge, fordi jeg holdt foredrag og drønede rundt med det. Og så på et tidspunkt, så kom tilbuddet så om, at vi skulle pitche et setup omkring, hvor jeg kørte tværs over USA til, det blev så til TV Danmark dengang. Lad os lige prøve at høre et klip fra det, hvor en utrolig starstruck Jens Rummelsted møder Lars Ulrik. Goddag, hvad? Jamen, jeg er helt voldløs. Ej, hvor er det fedt at møde dig. Ja, der har du læderbadbukserne med. Det er jo ligesom stilen, jo. Okay. Kæft, det sted, du har her, mand. Det er San Francisco, værsgo. Ja, du sindssyg, mand. Du har udsigt til Golden Gate, Alcatraz, hele skyline for San Francisco. Og... Men du er oppe på toppen af et lille bjerg. Er du ikke over skyerne eller sådan noget? Jo, altså, nogle gange, så specielt om morgenen, så... når man vågner, så kommer ud og kigger, og så er alle tågen nede under. Så er det ligesom at flyve op i en maskine. Ja, der er Lars Ulrik. Jens, du sidder og griner. Og I ender jo faktisk med, at du kommer med ind i studiet og sådan noget. Altså, jeg kan huske, da jeg så en genudsendelse af det for nogle år siden, der tænkte jeg, at det skulle længe siden, jeg har set. Det var sgu rart at se en så... altså man var så ærlig over sin, altså man var så starstruck. Men var det her program, der rejste rundt i USA, og du lavede også noget i Asien og altså coast to coast, og som sagt, ja. Et af de mest genudsendte programmer overhovedet i Danmark. Var det her drømmen? Altså, ja, det var det. Og det står stadigvæk for mig som den største oplevelse. Det man jo ikke ser, det er jo det hold, vi var afsted. Den fotograf, der var med, lydmand, tilrettelægger og så videre, og være en del af den her redaktion og være en del af den her familie. Vi vidste jo heller ikke, at vi på det tidspunkt lavede det mest genudsendte program, som du netop siger, men vi havde et fantastisk godt samarbejde, og er afsted der på landvejen i 3,5 måned sammen. Så bliver man virkelig tætte på hinanden på godt og ondt, men det var en stor udfordring, for vi anede ikke, hvordan at seerne ville tage imod det her program overhovedet. Og så møde Lars Ulrik, altså, jamen jeg elsker al slags musik næsten, altså, men hård metal, det er i hvert fald helt klart noget af favoritterne. Rammstein her, og lige holdt en fantastisk koncert i København. Men at opleve, at en så stor megastjerne, som jeg i øvrigt er meget imponeret af, altså Lars Ulrik, han tog til USA for at spille tennis, altså happy-go-lucky, nu ser vi, hvad der sker, og ender så med at blive trommeslager i et af de største bands i verdenshistorien. Og så den måde, som han så åbner dørene, og fuldstændig, nu er han selvfølgelig scenevandt, og der er alt det her med, at man henvender sig via en agent og alt muligt, det ved jeg godt, men han er sgu også et godt menneske, og er rigtig sød, og hvad hedder det, alle de mennesker, som jeg mødte undervejs, uanset om de var verdensstjerner eller ej, det var kæmpe oplevelser. Jeg er en udadvendt person, jeg elsker at lære andre mennesker at kende, og de samtaler, den umiddelbarhed, som man også kan gå ind i hele den relation med, når man møder andre mennesker, det var jeg helt vildt glad for. Så du er faktisk en af de, hvad skal man sige, få reality-stjerner, der bruger det. Nu er det også en anden tid dengang, hvor man kan sige, i dag der er det meget helt unge mennesker, altså måske 18-19 år gamle, og det er jo ved at være lidt et fortærsket format, det her med reality. TV, og der er jo efterhånden så mange reality-stjerner, men den her gang var du en af de første, kan man sige, ikke? Og du bruger det jo så som et springbræt, simpelthen. Jamen, helt kynisk til at lave. Fuldstændig. Ja. Altså det gjorde jeg også, altså selve ansøgningen, det er der heller ikke nogen, der ved så meget om, altså men selve ansøgningsprocessen for at komme med i Robinson, der brugte jeg jo, altså jeg har jo læst på Handelshøjskolen og var uddannet civiløkonom. Altså, det her med at tænke sig om, før man sender en ansøgning om at komme med på sådan en ekspedition. Jeg kunne sende, ja hej, jeg hedder Jens, jeg har tykke briller og rødt hår, hvad hedder det, og jeg er handelsskolelærer, jeg trænger vildt til at få brudt nogle grænser. Chancen for, at man så kommer til en samtale der, den er jo minimal. Så jeg vidste jo, hvis jeg nu bruger bare noget så simpelt som AIDA-modellen, attention, interest, demand, action, og så siger, nu bruger jeg nogle af de ting, jeg har lært til egentlig at promovere mig selv, til at give mig selv en bedre chance for at træde ud af det kroge led, den der beskedenhed og middelmodighed, som der også er den her, i det her kongerige. Jamen, jeg endte jo med at sende et trusselsbrev til, hvad hedder det, til Thomas Myggen nærmest. Sådan pakkede jeg min ansøgning ind for at gøre opmærksom på mig selv, og det kørte jeg så videre på, fordi det var utrolig nemt, intuitivt for mig og registrere, hvad var det egentlig, som tv-selskabet gerne ville have. Når jeg var blevet seriøs dengang, så var der ikke så meget opmærksomhed. Hvis det var, at jeg virkelig kørte den der hårde macho-linje og med rå humor osv., jamen så var begejstringen ville jo ikke nogen endetag. Så det var nemt for mig egentlig, synes jeg. Så laver du det her Coast to Coast, og så ender du faktisk også med at være med i Robinson en gang til i 2002. Og vi skal lige tale lige lidt kort om det her med dit syn på reality-tv, hvordan det ændrer sig, fordi du har været ude og udtale, at du mener, at det er blevet mere og mere etisk uforsvarligt, og altså, at det er blevet helt anderledes, end bare dengang du var med. Hvad mener du med det? Jamen, jeg mener det, jeg siger. Jeg mener, at det er kold og kynisk kassetænkning, og det er en systematisk og kommerciel udnyttelse af unge mennesker, som, hvad skal man sige, måske nok skulle have noget hjælp til at få reflekteret lidt over de hjælp, altså de valg, de tager. Det er ikke fordi, jeg vil sidde og råbe op om, at alle bliver skamredigeret eller bliver fremstillet på en bestemt måde, fordi det leverer man jo i 100% selv råmateriale til. Men det er mere det her med, at tv-stationerne frit frem siger, at jamen, vi har psykologer, superdygtige tilknyttet osv. Altså man skal se ganske få af de her afsnit for egentlig at være fuldstændig klar over, at her, der gør man nok ikke rigtig folk en tjeneste. Altså, jeg bryder mig ikke om at så se Luksusfælden eller et eller andet, hvor jeg synes, at der bliver været rundt i, at der er nogle mennesker, der måske har truffet nogle rigtig dårlige valg. Tjek til, at man så godt vil hjælpe dem, men det skal vi have et velfærdssamfund, der gør. Det skal ikke være underholdning i min optik. Nej. Jeg vil så sige, at jeg ved jo selv, altså nu startede jeg med at komme afsted på den første Robinson. Det gav mig en masse muligheder, og det er der nok også andre, der tænker, jamen, så kan jeg også få nogle muligheder ved det her, og det kan man jo garanteret godt risikere. Men hvis man ser på, hvem der egentlig har drevet det til en kommerciel succes efterfølgende, og for eksempel fået masser af gode oplevelser og tjent masser af penge, fordi det har jeg, så er det meget, meget få. Ja. Det er virkelig få. Det er jo også fordi, der går meget få år, og så er der jo allerede 50 reality-stjerner, så det bliver jo meget udvandet at være reality-stjerner. Men vil du sige, at de dengang mere gjorde dig en tjeneste? Altså i 98, altså behandlede de her godt? Ja. Ja, helt sikkert. I 98, ja. I forhold til allerede i 2002, der var agendaen helt anderledes. Altså, der var ikke plads til det der med det mundre, eller om det endte godt-agtigt. Mm. Der skulle være latent og konstant en konflikt kørende. Mm. Jeg skal lige sige til nye lyttere, at du lytter til et afsnit af Hvad skete der lige der? Hvor vi interviewer folk fra, ja, der var kendte i 90'erne og start 00'erne. Vi har tidligere interviewet Danny Cool og Me and My og en masse andre om det her med lige pludselig at opleve, komme fra ingenting, opleve berømmelse og så forsvinde igen. Og du forsvinder også fra rampelyset, melder du ud i 2005. Jeg vil gerne lige først tale med dig om bagsiden af medaljen er at være kendt. Jeg fandt lige her, det var en sag, jeg ikke lige kendte til før i dag, at Ugebladet Se og Hør den 17. oktober 2002 bragte en historie om, at Biker Jens og Tina Steele angiveligt skulle have haft et seksuelt samvær efter en svømmetur. Og Jens anklagede efterfølgende Se og Hør for at bringe usande i nyhederne historier, og året efter blev Se og Hør i Københavns Byret dømt til at betale 10.000 kroner i tort godtgørelse. Det må være... Det var harselsfuldt. Og nu sagde du helt indledningsvis, om der var noget, jeg fortrød, og måske skulle jeg ikke have kørt den sag. Altså, jeg er sådan meget, hvad skal man sige, retfærdighed betyder meget for mig. Ikke at jeg er millimeterdemokrat, det er ikke, men retfærdighed at behandle andre godt, det betyder meget for mig. Og så kan man sige, her, der bliver det her, det bliver travlet op i retten, og det viser sig jo, at fuldstændig, at det, for det første, det de skrev, kunne slet ikke lade sig gøre, og det, jeg vinder sagen, og jeg får så ikke den her store erstatning, som vi havde nedlagt påstand om, at jeg skulle have, men de skulle så komme med en berigtigelse. Og det hele, det ender sådan set med, at det er Se og Hør, der skal betale sagens omkostninger, de skal komme med berigtigelser osv., men jeg får så ikke den erstatning, som der ikke er tradition for rigtig i Danmark, at man får ligesom i så mange andre lande. Så det gør så, at der er en overskrift, I ser og hører dagen efter, hvor der står, Bakke Jens taber i byretten. Så efter 2 år med advokater og det ene og det andet, ikke også så tænker på, at det skulle det har jeg gjort en anden gang. Hvem er Tina Steele? Det var en anden deltager. Okay. Ja. Og så, altså, så I havde været ude at svømme, eller hvad? Jeg behøver ikke gribe op i, altså, men de påstod så, at I har sex. Ja, ja, det gjorde det, men det, det havde jo ikke en skid på sig, altså, overhovedet. Nej. Og det er der slet ikke nogen tvivl om. Nej. Det viste retssagen jo også 100%, og det er helt galt. Det må være, det må være, der er sådan noget underlød, så skulle man ind og så... Men så er der jo den der med, det må man jo tage, det må man jo leve med, ikke? Altså, det er ligesom, det følger med på en eller anden måde, en diskurs omkring, når du stiller også selv op, så er det også det, du risikerer. Og det har folk måske nok også, ret i. Og der kan man så sige, at det er jo også det, der var med til at gøre fint nok. Hvis man ikke kan lide at blive trådt over tæerne, så kan man jo starte med at lade være med selv at gå ud på dansk kulder. Så det er jo også derfor, at jeg besluttede blandt andet at så sige, at det her, det er ikke det, jeg skal. Var der andre sådan nogle oplevelser her? Altså, bladene skrev et eller andet, der var irriterende? Nej, altså det var mere mig selv, tror jeg. Så man taler med en journalist, og så synes man, at det var da en rigtig god snak, og så er der sådan et eller andet, en bemærkning, eller en eller anden lidt kæk bemærkning, som jeg typisk kan finde på at komme med. Altså, jeg er jo sådan indrettet, at jeg hellere vil miste et årlangt venskab, end brænde ind med en flabbet bemærkning. og så nogle af de ting, det er så det, der bliver overskriften på et interview, for eksempel. Ikke? Var du træt af at blive genkendt på gaden? Ja, det var jeg nok også. Men altså, jeg tror mere, jeg er meget optaget af, hvad jeg laver. Altså, hvad skal mit liv være? Jeg er ret optaget af, at jeg er nok den her ene gang. Og så derfor så er det da vigtigt, hvilke valg jeg træffer for det livsindhold, jeg har. Du har valgt at være journalist. Vi sidder i det her studie, og du er rigtig, rigtig god til at skabe det her nærvær, der er i vores samtale, og jeg er sikker på, at du er rigtig glad for det her. Ligesåvel så er det også vigtigt for mig, hvad jeg laver. Og da jeg var færdig med at lave de her rejseprogrammer, som jeg holdt rigtig meget af, så var der en anden trend, der var en anden ting i Danmark dengang. Det gik meget omkring det her med indretnings- og boligprogrammer. Og jeg blev tilbudt at være vært for noget, hvor man skulle gætte huspriser og så videre, men jeg tænkte, jamen det var jo en grin af, for nogen ville det jo være drømmen, men det var det bare ikke for mig. Nej, men jeg kan godt huske den der bølge, altså hvor der kom 17 nye boligprogrammer. Jamen det var fordi, at vi havde den her boligboble, vi havde alle de her friværdier, der steg, og så lige pludselig så blev det måske lidt mindre en rejse, der var den store drøm, nu var det lige pludselig en stor ombygning på ens eget hus. Men det var min mulighed for så at sige, jamen tusind tak for den her gang. Og så sker der jo det, at du skifter fuldstændig bane. Du gider ikke være vært på et boligprogram. Du har fået dine oplevelser, som du gerne vil have, i Coast to Coast. Det må også være dejligt bare at altså, køre rundt på motorcykel og snakke med mennesker og få penge for det. Og så sker der jo så det, at bliver... Ja, undskyld, men det var det faktisk, ja. Men du bliver jo så salgsdirektør og senere HR-chef i Fakta. Ja, hvad er det for? Faktisk først HR-chef, okay. Og så efter et år, så blev jeg salgsdirektør, okay. Og nu er så HR-direktør for Coop. Ja, og hvordan vælger du, hvordan kommer du lige på det? Jamen, det er jo heller ikke noget, jeg kom på. Det er jo det, der hele tiden har været planen. Altså, okay. Det er jo, altså hvor skal man sige, det her med TV og Robinson og alt det, der var muligheder der, det var en afstikker for det, som jeg ville fra start af. Altså, jeg er uddannet civiløkonom, jeg har en HD i organisation og ledelse, det har hele tiden været min plan. Og mit ønske at arbejde med udvikling af andre mennesker og organisationer. Og der sker det, at når man har det, der hedder en slavekontrakt for en tv-station, så får du en månedsløn, uanset om du laver noget eller ej. Og jeg var jo ude de der 3,5 måneder, og vi filmede og gav den maks gas, og så var der bagefter noget presse og noget der, men ellers så lavede jeg jo ikke noget. Så der arbejdede jeg så freelance og ad hoc, og jeg havde mit eget anpartsselskab osv., hvor jeg startede op og arbejdede også med at undervise på ledelsesakademiet og alle de her ting. Men det er jo bare ikke noget, der rigtig er blevet skrevet om. Og det var gennem den vej også, at jeg kom ind først i Dagrofa, som er et andet stort selskab inden for dagligvarer, hvor jeg var i 6 år, inden jeg kom til Coop. Fordi at den største kunde, jeg havde dengang med at lave lederudvikling, de talte mig ind og sagde, at vi vil gerne outsource alt vores lederudvikling til dit anpartsselskab, hvor jeg så sagde, at jeg vil måske gerne tage springet fra at være konsulent nu, til at være HR-chef og stå mere på mål på den lange bane og være en del af det strategiske træk i en organisation. Og havde Fakta Coop nogle betænkeligheder ved at hyre en tidligere reality-stjerne dengang? Det tror jeg bestemt. Altså, når man rekrutterer, nu har jeg selv flere hundrede professionelle rekrutteringer bag mig, altså, det handler om at føle sig tryg. At den, der sidder overfor, skal også gå videre med sin chef og have en farfar på, at nu har jeg ansat den her kandidat, fordi... Og der var... Dengang jeg ved, da jeg kom til Coop, der ved jeg, at der var rigtig mange inden over for lige at, hvad skal man sige, at man var helt sikker. Jeg vidste jo også, at det var ikke nok for mig, at jeg havde en masse god erhvervserfaring. Jeg skulle også have en HD med topkarakterer, som så altså for at levere den yderligere tryghed. Jeg tror, at at det her med mit bakkeens eventyr, at det har skabt noget medvind på cykelstien, givetvis. Men det har også skabt noget op ad bakke og modvind i forhold til, at jeg måske nogle gange har skulle kæmpe en lille smule hårdere for min troværdighed end andre. Ja. Det, som du fortalte, inden vi gik i gang her, det er det her med noget af det fedeste, du ved, det er ligesom at hjælpe andre mennesker. Altså, du ved, CSR, det var det, du sagde, inden vi gik i gang her, ikke? Ja. Jeg ved, der er noget med, at du lavede sådan for nylig, jeg tror, et eller andet med, at I engagerede en del autister, eller sådan noget. Kan det ikke være rigtigt? Og, og så vandt du en pris sidste år. Hvad var det for en pris, helt kort? Jamen, det var så vildt som en ærespris for Danmarks mest socialt ansvarlige erhvervsleder. Ja, hvorfor vandt du den? Det har jeg jo nok gjort på baggrund af hvad skal man sige, det arbejde, jeg har lavet igennem mange år i Fakta med blandt andet autister, men også veteraner, andre psykisk sårbare grupper, og få dem til at lykkes inden for de rammer. Jeg synes, det er fuldstændig arbitrært, at vi har et så presset arbejdsmarked, og alligevel så er der grupper i samfundet, som ikke rigtig får den chance, som de fortjener. Erhvervslivet generelt set, føler jeg, står og vil presse folk ind i stillingsprofiler og siger, at du skal være sådan her. Det er den profil, vi går efter. Men hvis man vender det om og slår stillingsprofilerne i stykker, så det, der falder ned på bordet, det er jo de opgaver, vi har behov for at få løst. Og så kan man sige, jamen den her bunke opgaver, det kan du løse, selvom du er døv. Eller det vil være perfekt for dig, selvom at du slider med en autisme-spektrum-forstyrrelse. Og at skabe de løsninger, de sejre, at gøre folk trygge i den slags rammer, få dem til at lykkes, det er mageløst. Det er magi for mig, altså, og for alle. Da det så kulminerer med, at du får den her pris, jeg skal lige sige, i journalistbranchen, der er jo masser af priser, men i andre brancher, der er jo ikke sindssygt mange priser, så sandsynligheden for at vinde er jo lidt mindre i andre brancher. Men er det et højdepunkt i dit liv, at det ligesom kulminerer, altså priser er jo lidt ligegyldigt, men altså sådan, at dit arbejde bliver anerkendt med det? Det er enormt dejligt. Desværre så slider jeg lidt med at fejre mine egne succeser. Så det kan jeg huske, jeg sad og sådan, jeg havde svært ved at fatte det. Men jeg er jo rigtig, rigtig glad, og det giver mig også mere, hvad skal man sige, måske endnu bedre muligheder for så at fortsætte arbejdet. Fordi dagligvarebranchen er enormt presset på marginal. Der er ingenting rigtigt at komme efter. Så jeg synes, inden for den branche, der er det ekstra godt, at vi kan tage et større socialt ansvar. Der er det fedt også at være en del af en virksomhed som Coop, som virkelig går forrest på det område. Du ender så med at blive hyret som HR-direktør i Coop Danmark. Ja. Altså, når man bare lige hører det, HR-direktør i Coop Danmark, det lyder som en høj stilling. Men har du højere ambitioner end det? Altså, er der noget, nu er du reality-stjern, HR-direktør, noget at skifte. Er der andre ting, du tænker på, du gerne vil være nu, inden du skal være gammel og på funktion? Der er hele tiden nogle ting, som jeg gerne vil nå. Jeg vil gerne nå at være en endnu bedre far for mine børn, en endnu bedre mand for min kone, en endnu bedre ven for mine venner, en endnu bedre chef for mine medarbejdere. Så der er hele tiden masser af ting, som man kan strække sig efter. For mig der er det naturligt at presse mig selv på en positiv måde, og bare prøve at få det meste ud af, som jeg sagde tidligere, det her med, at der er det her ene liv. Altså, du og jeg, vi kan jo måske blive enige om, at der er en mulighed for, at vi bliver genfødt som et eller andet. Det kan sagtens være, det ved jeg ikke. Jeg finder det ikke bevist i hvert fald. Men jeg ved, at lige nu, der sidder jeg her sammen med dig, og jeg vil gerne være her. Du virker også som om, at du gerne vil være her. Og jeg tror, at fokusere på, hvad kan jeg ændre, hvad kan jeg gøre, hvordan kan det her komme til at give endnu mere mening, ikke kun for mig selv, men også for andre. Mm. Det optager mig rigtig meget. Og så lige en allersidste ting, det er, jeg kan bare huske dengang, hvor du, det er jo ikke dig selv, der har fundet på det her med bike ends, men du kunne godt lide at køre motorcykel, det var, at der var nogle kritiske røster fra bikermiljøet. Der kaldte man lidt en plastikrocker, eller sådan en plastikbiker. Ja. Men hvor du så ender med at få uventet hjælp fra Jynke. Kan du ikke lige fortælle om det? Jamen, man kan sige, at dengang er vi... Altså, en ting er at være med i Robinson. Det er jo som det er. Men at lave et program, hvor jeg kører på motorcykel, og også bliver kaldt for Biker Jens, så er der, i bikermiljøet, så er der jo helt naturligt en master, der vil have en holdning til det. Men samtidig så var man ikke helt klar over, hvad skulle den holdning egentlig være. Folk var lidt i tvivl. Er det fedt det her, eller er det haram nærmest? Er det helt galt, det han laver? Og så der var sådan en meget afventende holdning til, er det cool, eller er det ikke cool? Og det prægede mig rigtig, rigtig meget efter de første udsendelser, de blev så vist i tv. Men så var det så for uventet kant, nemlig Jynke fra Hells Angels, der så i Scanbike skrev en artikel om, at han synes faktisk, det var nogle fede programmer. Og det var, den holdning var der åbenbart også rigtig mange andre, der så tog, og så var det egentlig fint. Men okay. Hallo, prøv at høre, jeg er civiløkonom, jeg var handelsskolelærer, jeg har en akademisk baggrund med HD og så videre. Så på den måde, så ja, selvfølgelig er der plastikagtigt i forhold til så mange af de andre hardcore biker og så videre. Det har aldrig været en ambition at lave om på det, selvfølgelig. Nej. Jens Rummelsted, Biker Jens, du skal have tusind tak, for du kom. Selv tak. Det lyser godt. Ja, og som Biker Jens ikke sagt her, så var det altså min kollega Per Lysholt, der stod for det her interview, og det er i vores serie, Hvad skete der lige der? Og jeg tror faktisk, vi laver flere afsnit. Du lytter til Radio 24/7.